Twee uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er komt een tweede vaccin tegen het blauwtongvirus, meldt ANP. Halverwege juni kunnen er waarschijnlijk 1,3 miljoen prikken geleverd worden. In april werd een eerste vaccin tegen blauwtong al goedgekeurd. Daarmee zijn al schapen ingeënt. Blauwtong dook vorig najaar na zo'n 15 jaar weer op in Nederland. Kleine muggen dragen het virus over op koeien, schapen en geiten. Die krijgen last van koorts, stijve poten, een opgezwollen tong en ontstekingen aan de hoeven. Vorig jaar gingen 40.000 schapen dood door blauwtong. De Russische president Poetin wil een nieuwe minister van Defensie en daarvoor heeft hij oud-vicepremier Andrei Belousov op het oog. Poetin is vanwege zijn vijfde presidentstermijn, die afgelopen week begon, bezig met het benoemen van een nieuw kabinet. Als Belousov de nieuwe defensieminister wordt, komt hij op de plek van Sergei Shoigu. Die zou op zijn beurt secretaris worden van de Russische Veiligheidsraad. Egypte vindt dat de Israëlische agressie in Gaza alleen maar verder toeneemt. Daarom sluit het land zich formeel aan bij de genocide-rechtszaak tegen Israël. Die zaak is door Zuid-Afrika gestart bij het Internationaal Gerechtshof, omdat Israël zich schuldig zou maken aan genocide tegen Palestijnen in Gaza. Studenten uit China en Hongkong die in het buitenland studeren worden door de Chinese overheid geïntimideerd, lastiggevallen en in de gaten gehouden. De Chinese autoriteiten proberen te voorkomen dat deze studenten zich bezighouden met gevoelige of politieke onderwerpen, blijkt uit een rapport van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie sprak met 32 studenten uit 8 landen, waaronder Nederland. Een deel zegt dat hun familie in China door de politie is bedreigd vanwege hun activisme in het buitenland. Het weer wisselend bewolkt en droog. Het koelt af naar een graad of 13. De komende dag begint met zon, later kans op buien en lokaal ook hagel en onweer. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Kunnen we werkelijk zijn wie we willen zijn? Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. Een puber uit Brabant ontdekt dat iedereen, inclusief zijn familie, anders is dan hij zelf. Een coming-out volgt en zijn wereld gaat opnieuw open. Totdat een verliefdheid op zijn 40ste leidt tot een tweede puberteit en nog een coming-out. Aan de hand van een gesprek, tekst en muziek neemt theatermaker Jurgen Teuns ons vannacht mee in het verhaal van zijn voorstelling Good Boy. Een persoonlijk verhaal vanuit het perspectief van de jonge Jurgen en de Jurgen van nu. Een verhaal over gender, seksualiteit, identiteit, want kunnen we wel echt zijn wie we willen zijn? En als we al mogen zijn wie we zijn, blijven we dan zo? Of is het ook nog mogelijk dat we veranderen? Een enorm gespreksonderwerp. En daarom zit hij gelukkig hier. Jurgen Teuns, welkom. Dankjewel. Ja, wat fijn dat je er bent. Om te beginnen, want het is een best wel intens onderwerp, een persoonlijk onderwerp ook. Ja, precies. Ja, hoe was je afgelopen weekend eigenlijk? Beginnen we altijd even mee. Ja, ik heb best wel een goed weekend gehad, ondanks alle songfestivalperikelen en dergelijke. Heb je wel gekeken uiteindelijk? Ik heb de eerste halve finales gekeken en dan heb je eigenlijk iedereen ook gezien. Dus toen vond je het goed. Toen vond ik het eigenlijk wel goed. En ik heb een beetje naar vanavond toe geleefd, want het is toch wel een raar tijdstip. Ja, je moest je daar echt op voorbereiden. Ja, ik moest me wel voorbereiden. Ik dacht van, voordat ik naar Hilversum ga, ga ik even onder de douche. Nou, heel goed. Heel erg fijn dat je er bent in ieder geval. Voordat we beginnen met het gesprek, hebben we altijd een introductie van onze gasten, zodat de luisteraar jou wat beter leert kennen. En deze week heeft Adam Frankvoort, redacteur van de KRO NCRV Radioschool, die gemaakt. Want jouw stem is voor sommigen toch wel bekend, misschien. Hallo, ik ben het. Thomas. Je hoort Thomas de Trein, oftewel Jurgen Teuns, die ook andere dingen insprak, zoals Zazu in The Lion King. De koning is in aantocht, dus houdt u aan het protocol. Of Scoop in Bob de Bauer. Wauw, mijn segment ziet er geweldig uit. En als klap op de vuurpijl ook nog de verteller van Teletubbies. Maar Jurgen is veel meer dan stemacteur alleen. In 1996 won hij samen met Marijn de Lange de jury, publieks en de persoonlijkheidsprijs op het 10e Groningers Studenten Cabaret Festival. Verder is Jurgen ook nog regisseur, docent spelimprovisatie En heeft hij een eigen productiebedrijf. Maar Jurgen, waar kom je vanavond eigenlijk over praten? Je voorstelling, Good Boy. Ik ben Jurgen. Ik ben fluïde. Valentijn denkt dat hij... Maar het is natuurlijk gewoon nog een puber. Nog geen 5 jaar geleden gedraagt hij zich als puber... wanneer hij valt voor een transgender man. Het stuk gaat over anders zijn, of we werkelijk kunnen zijn wie we willen zijn... of onze omgeving dat dan accepteert... en of we in dat geval ook weer kunnen veranderen. Dat klinkt als een intens stuk. Zo zegt ook tegenspeler Valentijn. Ik weet nog goed hoe het was toen Jurgen me vroeg... of ik zijn jongere versie wilde spelen voor Good Boy. Ik was toen 17... En hij vertelde dat hij bepaalde delen van zichzelf herkende in mij. Dus bepaalde delen van zijn jongere zelf. Dus het is een heel intiem en intens stuk. Waardoor we elkaar letterlijk de kleren van het lijf hebben gevraagd over onze levens. En ja, ik zie Jurgen inmiddels echt als grote broer. Dit klinkt als een heel persoonlijk verhaal. Maar hoe is het om zo'n verhaal met het grote publiek te delen? Ja, dit was jouw introductie, Jurgen. Geestig. Leuk, hè? Ja, ook die Thomas de Stoomlocomotief muziek er de hele tijd onder. Ik werd er een beetje zenuwachtig van, als ik heel eerlijk ben. Maar het is hartstikke leuk. Het is ook een soort leuke tegenstelling, omdat ik heb natuurlijk best wel een voorstelling gemaakt... die, hoe zou je het zeggen, spraakmakend is. Of in ieder geval heel volwassen. En ik werk natuurlijk heel veel in de nasynchronisatie voor kinderen. Dus dat ligt misschien heel ver van elkaar. Ja, en ik vond daarom die eindvraag ook wel goed. Want de eindvraag was inderdaad... hoe is het dan om zo'n persoonlijk verhaal met het grote publiek te delen? Hoe is dat, Jurgen? Er is als theatermaker volgens mij niks fijners... dan je eigen materiaal schrijven en spelen... Dus daar ben ik heel blij mee en daar ben ik heel, heel trots op ook. En de voorstelling is super persoonlijk... en de onderwerpen zijn best wel heftig. Hmm. Maar ze zijn niet zozeer voor mij meer heftig in mijn leven. Dus ik heb ze wel gewoon verwerkt, zou ik maar zeggen. En het is allemaal goed gekomen en ik ben gelukkig. Ja. En, maar wel voor het publiek heftig misschien. Voor het publiek is het wel heftig. En het publiek omschrijft vaak ook... mijn performance als super kwetsbaar. Mm-hmm. Maar voor mij voelt dat niet zo. Dat moet het publiek voelen, maar het voelt heel erg in control. Maar het is wel, het is wel intens. Ja. En we hoorden ook Valentijn Banga. Ja. Ook stemacteur trouwens, hij is jouw tegenspeler. Hij speelt de jonge jij, want je herkende jezelf in hem. Wat was dat? Ja, zijn liefde voor... spelen en acteren en hoe dat in zekere zin ook een houvast is... als je jong bent en nog zoekende bent. Het omgaan met mensen in de studio die like-minded zijn... en een soort drive die hij heeft. Ja, dus het is niet per se de identiteit, maar echt de liefde voor het vak... Ook wel zijn identiteit, maar hij is ook een acteur. Dus zijn identiteit was in principe niet van belang. Ja, je ontkomt er natuurlijk toch niet aan dat je daar het op een gegeven moment wel over gaat hebben. Maar ja, hij speelt mij. Ja. We hadden ook de regisseur Ewout Egging en ik hadden hem wel uitgedaagd... om ook zelf stukken tekst te schrijven die dan in de voorstelling kon komen. Maar dat... heeft hij niet gedaan. En dat is ook prima. Nee. Maar het is ook wel lastig als hij jou moet spelen... dat hij dan de teksten moet schrijven. Ja, maar hij zou bijvoorbeeld wel als acteur kunnen... erop, hoe zeg je dat... een observatie op los kunnen laten... op wat er van hem gevraagd wordt om dit allemaal te spelen. Ja, en over dit allemaal gaan we het zo meteen... En hoeverre dat ook met hem te maken heeft. Ja, en over dit allemaal gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Maar je bent ook de DJ aankomende anderhalf uur. We beginnen met een nummer van Prince, wil je graag horen. When She Comes. Ja, dat vond ik Nou, ik ben sowieso echt een enorme fan van Prince. En vind het ook... echt een gemis dat hij er niet meer is. Ja. En ja, hij was zo muzikaal en hij heeft zoveel muziek uitgebracht. En het was altijd giving. En als fan zijn we gewoon super verwend. En deze kant van Prince, het is een beetje een nasty nummer. Het is super sexy en hij heeft... je hoort hem ook als een koor. Zijn stem is heel vaak opgenomen. En het is, het is gewoon zwoel, fantastisch en precies geschikt voor dit late uur. no, no. She can see, see stars shoot. All over her sky. Over and over. When she comes, she never ever holds her size. No, no. She can be so free. She can be so y'all know what I'm talking about. I think you do. Some people might think it's rude, but she's more comfortable in the nude. At first I thought she was a friend of me, but now she's the first and last thing I ever wanna do. Shooting stars every day and night. Cause when my woman comes, she comes, she comes. Prince, When She Comes, was dat. De nacht van Caro en CRV. Mijn gast is theatermaker, acteur, stemacteur en cabaretier Jurgen Teuns. Hij heeft namelijk de voorstelling Good Boy gemaakt over zijn eigen levensverhaal. Ja, en aan het begin van de uitzending benoemde we het al even, Jurgen. Je had vroeger het gevoel dat je anders was dan de mensen om je heen. Hoe was dat gevoel? Nou, ik ervaarde dat eigenlijk anders. Ik merkte op een gegeven moment dan dat iedereen anders was dan dat ik was. Dus ik heb, zeker toen ik gewoon opgroeide en mijn dingen deed, en je nog niet zo bewust bent van dingen als seksualiteit of op wie je nou valt. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter, toen ik op het schoolplein was bij de middelbare school, de brugklas, waar je dan heel ongemakkelijk tegen een pilaar aan staat te leunen, omdat het allemaal te spannend voor woorden is. En toen zei iemand nicht. En dat snapte ik niet. Toen dacht ik, nicht, hè, maar we zijn helemaal geen familie van elkaar. Wat bedoel je? En toen ging ik uitzoeken wat dat woord dan betekende. Dat het dus een scheldwoord was. En toen dacht ik, oké, ik ik val op mannen en ik kijk naar jongens in het zwembad. Andere jongens doen dat niet. Want die kijken naar meisjes. Maar dus ik had heel erg het idee dat ik normaal was en de rest anders was. Dat je toen pas het besef had, maar de rest doet dit helemaal niet. Ja, precies. Ja. En ik beschrijf dat in de voorstelling als een soort realisatie dat de wereld de andere kant op draait dan dat jij denkt. En dus jij was eigenlijk normale en de rest was anders? In jouw belevingswereld. Nou ja, dat op een gegeven moment snap je wel goed dat jij de vreemde eend in de bijt bent. Maar toen ik opgroeide, toen dacht ik dat ik normaal was. Dat ben ik natuurlijk ook. Mm. Nou ja, super. Nee, ik ben niet normaal. Maar ik bedoel, niet standaard misschien. Maar ik had nergens een probleem. Snap je wat ik bedoel? Het is gewoon, je bent wie je bent. Ja. En dan opeens komt de volwassen wereld binnen. En dan denk je, oh, maar waarom vind ik nergens in boeken of in reclames of in films of op televisie jongens zoals ik? Want die representatie die was echt veel en veel minder. We hadden bijvoorbeeld ook geen internet. Dus je kon niet zomaar iets opzoeken. Je moest naar de bibliotheek om een boek te gaan halen. Had je daar ook gelijk behoefte aan na die realisatie? Ik denk het wel, ja. Ja, maar als je dat soort dingen zoekt, dan begeef je je ook op glad ijs. Want daarmee komt ook je identiteit heel eventjes naar boven, omdat je een boek in je handen hebt of omdat je misschien een videoband huurt bij de videotheek van een film met als onderwerp homoseksualiteit. En dat is het allerzwaarste. Je verbergt jezelf. Ja. En dat maakt het zo pijnlijk en zo eenzaam. En dus als je heel erg op zoek moet naar de representatie, dan moet je jezelf daar dus ook, dan ben je dus kwetsbaar. En dat vind ik ook het mooie van deze tijd. Nu op internet, maar ook jongeren zijn veel makkelijker met het experimenteren van verschillende seksualiteiten. En dan dat is volgens mij juist heel goed. Is dat dan bijna een soort jaloezie wat je dan hebt van dat had ik ook wel willen hebben? Ja, dat heb ik wel een klein beetje, ja. Ja? Ja, ja. Dat had mij heel wat. Dan had ik een aantal jaren heel wat gelukkiger geleefd, denk ik. Want hoe was dat bij jou thuis bijvoorbeeld? Werd er over gepraat? Nee, eigenlijk helemaal niet. En ik kom uit Brabant. Ik ben geboren in Roosendaal. Mijn vader is beroepsmilitair. Hij was majoor. Hij leeft nog hoor, maar hij is nu met pensioen, dus daarom zeg ik was. En wij hadden in onze familie of in de vriendenkring van mijn ouders helemaal geen homoseksuele mannen of lesbische vrouwen. En als Jos Brink en André van Duin op televisie waren, dat waren dan de enige twee, rolmodellen. Mm-hmm. Dan werd er op de hand getikt zo van, oh, dat is er zo eentje. En wij hadden het, ja, we hadden het daar nooit echt over. Ik weet wel bijvoorbeeld mijn vader die toen AIDS en HIV heel erg opkwam. Dat was in mijn jeugd. Of het was daar iets voor al, denk ik al. Maar in ieder geval die reclamecampagnes. Toen nam mijn vader wel bijvoorbeeld aanzichtkaarten mee, waar dan informatie op stond over die ziekte. Dus aan de ene kant waren ze wel heel erg in de realiteit, maar we hadden het er qua emotie niet echt over. Snap je wat ik bedoel? Dus het waren wel goede ouders. Het was niet zo dat ze dat allemaal niet wilden zien of zo. Maar dat gesprek, ja, ik denk dat het ook heel Brabants is. Ja. Wat was dan jouw angst? Mijn angst was, mijn grootste angst was om na mijn coming out te breken met mijn familie, omdat mijn ouders het niet zouden accepteren. Dus dat mijn vader me echt letterlijk het huis uit zou zetten. Ja. En dat was misschien niet het grootste gedeelte van de kansen dat het zou gebeuren, maar toch speel je, ja, dat is in jouw hoofd op dat moment heel groot. En dat is dat dus het verdedigen van het geheim en het toeleven naar dat moment van die coming out, dat is zo enorm dat ik zelfs zelfmoordgedachten heb gehad. Ik heb nooit gekeken hoe laat de trein ging of zo. Weet je wel, om te kijken waar ik ervoor kon springen. Dat niet, maar ik heb wel vaak gedacht, oh, als ik dit niet hoef te doen, dan dat zou zoveel schelen. Laat mijn leven maar stoppen voordat ik deze ellende in moet gaan. Maar op een gegeven moment deed je het wel? Ja, ik ging naar de toneelschool in Maastricht. En ik was op de middelbare school ook verliefd geworden op een jongen. En toen had ik zelf nog niet zo goed idee van dat dat dus verliefdheid was. Maar op de toneelschool werd ik ook verliefd op een jongen daar. En daar waren wel jongens die homo waren of die bi waren. En daar was het gesprek er wel. En toen kreeg ik kracht uit die ontmoetingen en die gesprekken. En het, wat mij over de streep heeft getrokken, en dat zal ik ook nooit vergeten, is dat een van de studenten, Joost heette hij, die zei tegen mij, je moet gewoon door de zure appel heen bijten. En toen dacht ik, ja, nou, hij heeft gelijk. Het moet hoe dan ook. Ja. Dus doe het dan maar. En ik had al een paar weekenden afgesproken, als ik nu thuis kom, dan ga ik het vertellen. En dan deed ik het toch niet. Maar op een gegeven moment heb ik het wel gedaan. En het maakt zo'n indruk. Ik weet nog wat we aten. Ik weet ook nog precies wat mijn ouders zeiden. Want hoe zuur was die appel? Ja, die appel was wel zuur, omdat mijn ouders niet wisten wat ze wel en niet moesten zeggen. Mijn ouders zeiden, als je het nu bekijkt, hele vervelende dingen als, misschien moet je naar een dokter, of is het een fase, of dat soort dingen. Ken jij dat programma Uit de Kast? Daar gingen ze, volgden ze met zo'n cameraploeg, volgden ze zo'n jongen. Van de EO was dat. Ja. Ja, en dan aan het eind van het programma kwam die persoon dan uit de kast. Als ik dat programma zag, dan werd ik weer zo zenuwachtig. Ja, want ze werden altijd boos. Of het was vaak ongemakkelijk. Het was vaak ongemakkelijk, maar ook dat moment dat zo'n puber daar dan naartoe leeft. En dat is dan zo belangrijk. Ik kreeg daar helemaal zweetaanvallen van. Zo intens is die ervaring. Ja, ja. En jij voelde je anders. Jij dacht anders. En dat, daar ben je ook heel open over in de voorstelling, in Good Boy. En je hebt er onder andere een mooi stuk over, IJzeren Gordijn. En dat wilde je graag voordragen. Ja, want ik zocht in de voorstelling niet alleen naar dingen die heel erg over het onderwerp gaan, maar ook die mij schetsen als jongen. Dus dit is ook een tekst die Valentijn in de voorstelling voorleest. Dus de puberjurgen. Ja, de puberjurgen. Ja, Valentijn speelt eigenlijk alles voor mijn coming out. Hm. En ik alles daarna. En Berlijn speelt ook een belangrijke rol in mijn leven, want ik hou heel erg van die stad. En daar kwamen heel veel wegen samen. En dit stukje is eigenlijk de eerste kennismaking met ook een kwade wereld. We waren met wat familie in Duitsland op vakantie. En ik weet nog dat we met de auto een uitstapje gingen maken naar een mooi groen en bosrijk gebied. We stapten uit en wandelden een stuk. Toen ons opeens een jeep met soldaten erin tegemoet kwam rijden. Ik schrok ervan. Maar toen dacht ik, oh, dat zijn vast collega's van mijn vader. Mijn vader is namelijk officier in het leger, majoor om precies te zijn. We wandelden door en toen bereikten we het doel van onze wandeling. Een enorme, donkere muur. Prikkeldraad. Het leek of er aan de andere kant van die muur een sprookjeswereld was. Misschien wel met draken, een soort Efteling, maar dan duister. Het maakte enorme indruk op me. Het stuk IJzeren Gordijn. Waarom maakte dit zo'n enorme indruk op je? Omdat het voor mij in mijn jeugd de eerste kennismaking was met de heftige dingen in de wereld. Zodat er staat ergens een muur waar mensen niet over mogen. Mm-hmm. Er is ergens een stad die opgedeeld is. Ja, ik snapte het gewoon niet. Ik kon er gewoon niet bij. Nee. Ik vond het echt angstaanjagend. En welke rol heeft dan die muur uiteindelijk in jouw identiteit gekregen eigenlijk? Nou, toen ik op de middelbare school zat, toen was mijn eigen muur die ik had opgebouwd om een geheim, zou ik maar zeggen, te verbergen, enorm groot. En toen viel de muur. En ik weet nog dat mijn Duitse leraren, die waren allemaal heel blij. Maar ik kon er gewoon. Mijn eigen muur was te sterk. In mijzelf was het een soort oorlog. En later vond ik in Berlijn, als ik daar ben, de manier waarop de geschiedenis en de drive van de jonge mensen en de kunstenaars en de alternatieve scene en zo, hoe dat daar samen speelt, dat is eigenlijk een soort manier waarop ik in het leven sta. Dus wel in acht nemen met de geschiedenis, maar wel altijd op een jonge manier en altijd op een kunstzinnige manier en proberen om verbetering te krijgen. Maar jouw muur is uiteindelijk ook gevallen? Ja. Of staan er toch nog wat brokstukken? Nee, ik denk het niet. Nou, er staan wel wat brokstukken als een soort museum waar je dan gewoon af en toe nog eens naar terug kunt en dan kunt kijken. Maar het doet nergens pijn meer. Nee. Dus dat is wel heel fijn. En over dat vallen gaan we het zo meteen uitgebreid nog hebben. Eerst weer muziek. Je wilde graag K.D. Lang horen. Mm-hmm. Constant Craving. Waarom die? Omdat ik K.D. Lang echt een van de meest fantastische zangeressen vind. Ik moet vaak huilen als zij zingt. Ik heb een paar keer live gezien. En Constant Craving, het is een beetje een abstract nummer. Maar het gaat volgens mij over de hang naar liefde en naar intimiteit die bij ieder mens gewoon veel groter aanwezig is dan dat je misschien denkt. K.D. Lang hoorde je met Constant Craving. De nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. Mijn gast is theatermaker en acteur Jurgen Teuns. We hebben het over het verhaal achter zijn voorstelling Good Boy. En we hebben het net al gehad over dat je jezelf ontdekte in je jeugd en eindelijk wist wie je was. En dan denk je, hè, het is opgelost. Uiteindelijk was er een grote verandering. Want je ontmoette een transman en zijn vrouw. Ja. Wat is daar gebeurd? Ja, dat was... Het was een... Ik had nog nooit in mijn leven gehad dat ik zo voor iemand viel en zo snel verliefd werd. Mm. En het was ook met een soort... Ik ging er wel een soort bewust in, want ik wist wel dat hij trans was, maar het was gewoon niet tegen te houden. Het was gewoon een soort van ontmoeting die in mijn leven plaats moest vinden om mijn leven verder te brengen. Dus ik omschrijf het in de voorstelling als een tweede puberteit. Je moet weer na gaan denken over wat is seksualiteit precies? Wat is je identiteit? Welk hokje zit je in? Ik moest dat hokje natuurlijk vroeger heel erg verdedigen. Ik moest echt zwaar uit de kast komen. Mm. En daar zit ook een soort trots bij. Hè? Dat heeft natuurlijk ook met pride te maken. Dus je bent gay of je bent homo. En dat is dan niet zozeer een etiket wat je de hele tijd op jezelf plakt. Maar het is wel belangrijk, want het is wie je bent. En toen ontmoette ik hem en kreeg ik een relatie met hem en met zijn vrouw. Want hij was dus getrouwd, hij woonde in Duitsland. En toen dacht ik, ja, maar dit past niet meer in het hokje homo. Dit etiket klopt niet meer. Dat was frustrerend dus. Of bevrijdend misschien zelfs. Ja, misschien was het wel bevrijdend. Maar het was wel een proces. En ik merkte ook, mensen in mijn omgeving, die vonden dat echt een heel heftig ding. Nog afgezien van het feit dat ze de verkeerde dingen vragen. Zoals, hoe ver is hij geopereerd? En dat soort dingen die er niet toe doen, die je niet vraagt. Nee, want we hebben het over welke tijd nu? 8 jaar geleden. Ja, precies. Ja. En, maar ook gewoon, dat het zijn wie hij was, riep in mijn omgeving heftige reacties op. Zelfs zo dat ze ook zeiden van, ja, ga je dan het contact met ons nu verbreken, omdat je nu hier voorop wil komen. Wow. En het enige wat ik heel erg dacht was, ik herkende mij in zijn strijd. De dingen die hij vertelde of de reacties die hij opriep, dat waren precies dezelfde reacties die ik had gehad op mijn 18e. Je bent iemand die nog niet op een bepaalde manier geaccepteerd is in de maatschappij. En dat die strijd, dat was mijn strijd. Ja. En dat vond ik ook wel chockerend. Want ik hoefde zelf die strijd niet meer zo te vieren. Mm-hmm. Of te voeren. Maar hij nog wel. En als je heel erg van iemand houdt, en ik was echt nogmaals zo verliefd op hem, ja, dan gaat onder je huid zitten. En dat was voor mij ook, ja, ik ben hem heel dankbaar. Het is een klootzak hoor, want hij heeft me heel vervelend in de steek gelaten. En zij was ook heel ingewikkeld. Dus die relatie die sloeg helemaal nergens op. Dat was nooit goed. Maar dat gekomen. Maakt het misschien nog verwarrender, dat het dan een klootzak blijkt. Ja, maar ik ben hem wel heel erg dankbaar. En ik ben ook de gebeurtenis heel erg dankbaar. Ja. Dus, je vertelt er ook over in de voorstelling. Ja. En dat stuk wilde je ook graag voordragen. Ja. Dat heet Ontmoeting. Ja, dit is de eerste keer dat ik hem zag. De reden dat ik naar de afterparty van Wasteland was gegaan was omdat er zo laat, of eigenlijk zo vroeg, geen openbaar vervoer meer reed. Ik was met mijn masker op naar dat feest gegaan. Daar ontmoette ik hem, mijn transgender man. Gespierd, vol met tattoos en piercings, en ik was op slag verliefd. Toen de treinen weer begonnen waren met rijden, nam ik afscheid en liep ik naar het station. Hij stuurde een bericht of ik terug wilde komen, want we hadden zo'n goede klik. Ik ging terug. We dronken bier en praten, en ik zei hem dat ik met een minuut verliefd op hem werd. Hij zei dat hij in Duitsland woonde en getrouwd was met een vrouw die hij had leren kennen toen hij zich door haar in een piercingstudio had laten piercen. Zij was ook op de afterparty, maar lag al te slapen. Het was middag. Het leek mij verstandiger naar huis te gaan. Bovendien wilde ik seks met hem, maar durfde de eerste stap niet te zetten. Dus nam ik weer afscheid en liep naar het station. Ik kreeg weer een bericht. Ik weer terug. Zijn hand ging in mijn leren broek en hij zei dat hij altijd al een pup had willen hebben. Mijn hand ging in zijn strakke korte spijkerbroek en hij werd nat. En toen begon de wereld langzaam weer een andere kant op te draaien. Weer een andere kant op. Ja, dus de eerste keer draaide de wereld blijkbaar een andere kant op toen ik erachter kwam dat iedereen anders was dan ik. En nu begon de wereld weer een andere kant op te draaien. Want het was weer anders dan dat ik dacht. Ja. En ook het, frustrerend dus. Het was gewoon heel heftig. En mensen uit mijn omgeving die zullen ook, als ze terugkijken op die periode, ook wel echt zeggen, ja, jij was echt gewoon zo in de band van die man. Dat was echt. We waren soms wel eens bang dat je jezelf erin in verloor. Ja. Ik heb zelf niet het idee gehad dat ik geen controle over de situatie had. En ik ben zelf heel vaak in de auto gestapt naar Duitsland. En dat was gewoon altijd super fijn. Maar het was wel echt heel intens. Ja. Maar was het dan verliefdheid wat je had? Of was het meer dan dat? Nee, het was echt een enorme verliefdheid. Maar als je verliefd wordt op een mens waarvan je, hoe moet ik dat nou uitleggen? Waarvan je misschien de anatomie en de geschiedenis niet begrijpt. Mm. Omdat mensen die transgender zijn en in transitie gaan, op wat voor manier dan ook, dat is iets wat jij, als je niet in transitie gaat als mens, nooit zult beleven. Dus je weet niet wat dat betekent voor een persoon. Ja. En ik vind het ook echt heel erg dat er heel veel gepraat wordt over transgender personen en over, oh, de hormoontherapie mag niet te vroeg, of de jongeren moeten beschermd worden. Over, en niet met. Altijd over. Terwijl er voor de mensheid echt een misschien hele grote lessen zijn te leren van mensen die dus zo'n prachtige transitie zijn ingegaan. Of prachtig, ik bedoel, het kan natuurlijk vreselijk, het kan pijnlijk zijn en heel lastig. Maar het feit dat het gebeurt en dat mensen dat doen, daar moeten we respect voor hebben en daar valt een les uit te leren. Maar jij vond het wel ingewikkeld. Ja, ik vond het wel ingewikkeld, want mijn hand was in zijn broek. En waar ik normaal gesproken echt wel heel goed wist wat ik dan moest doen bij een jongen, want vaak gedaan en heel vaak van genoten, dacht ik nu alleen maar, wat moet ik doen? Ja. Wat vindt hij lekker? Nou, dat is gewoon heel complex. Ja, en jij vertelt, sorry? Nou, ook dat je dus een fysieke reactie krijgt die bij, zal ik maar zeggen, bij een vrouw hoort, namelijk dat je nat wordt en niet hard wordt. En ik doe het expres een beetje plat, denk ik, gewoon nu om het zo uit te leggen. Maar dat het is zo'n andere sensatie. Maar ik vond het zo mooi en ik vond het ook heel sexy. Ja. En verliefdheid is ook een verwarrend iets. En het kan een heel lastig iets zijn. Daarom is onze verslaggever Janice de Hilversummerse straat opgegaan om mensen te vragen, wanneer was u eigenlijk voor het laatst verliefd? Mag ik u vragen hoe oud u bent en wanneer u voor het laatst verliefd was? Ik ben 24. Ik ben net 81 geworden. Heel oud trouwens. bijna 40. Nee, 35. Ik ben 68. Het laatste was 4 maanden geleden. Okay. En daarvoor was het toen ik 12 was. Dat was mijn eerste, ja. Toen heb ik 11 jaar een relatie gehad. Oh, dat is heel lang geleden. Mijn laatste relatie, dat was ongeveer 8 jaar geleden. Ja, bijna 10 jaar zelfs. Ja, ik ben elke dag nog verliefd op mijn vrouw. Dus ja. Het was mijn eerste crush. Ik was een beetje echt als een dolle hond. Als een dolle hond. Oh, dat is grappig. Herken je dat? Ja, ik ben zelf een hond. Dat is ook... Ik zei in dat stukje over die artepartij... Het moeten we de luisteraars misschien uitleggen. Ik hou heel erg van kinky seks en van fetish. Mm-hmm. En ik zie daar ook parallellen mee met het theater mee. Dus het je op een bepaalde manier aankleden... of in een bepaalde rol stappen in het kader van seks... dat vind ik super tof. En een van die rollen is dus hond. Je kan hond zijn. Ik heb ook een hondenmasker. Ja. En als iemand waar ik heel veel van hou mij aan de lijn heeft, dan ben ik dolgelukkig, want dan ben je op je plek. Daarom heet de voorstelling ook Good Boy. Ja. Omdat ik vroeger als jongen graag een brave jongen was. Ik was ook echt een brave jongen. Ik heb ook nooit rotzooi getrapt of iets dergelijks. En ik wilde dat heel graag. En nu wil ik dat nog steeds. Maar op een andere manier. Ja, precies. En dat is dus, wat ik al zei, een ingewikkeld iets, verliefdheid. Het komt, wanneer het komt, voelt voor iedereen anders. Nou, voor jou was dat zeker zo op een gegeven moment. En daarom vroeg Shanice ook wat de persoonlijke betekenis van liefde was. Wat betekent liefde voor mij? Dat je goed voor elkaar bent, dat je leuke dingen met elkaar kan doen. Geborgenheid, genegenheid. En ze was een hele aardig persoon, ik val op dat. Je laat ook al vrij voor de rest. En ze was een kok, zoals ik. Er wordt voor je gezorgd. Het klikte gewoon heel erg goed. Wat betekent liefde voor mij? Alles. Alles. Voor mij, de concept van leven begint daar. Ja, ik moet geen ander, dus gewoon. Ze is speciaal. Ja, goeie vraag. Wat betekent liefde voor jou, Jurgen? Prins zei altijd, God is liefde. Dat vond ik al. Dat heeft mij vroeger wel, als ik 's nachts muziek van hem luisterde, heeft niet zozeer dat godsbeeld, maar wel dat de liefde het allerbelangrijkst was. In al zijn facetten ook. En ik heb ook in relaties gezeten die niet traditioneel waren. Dus bijvoorbeeld, ik heb ook een relatie met twee mannen gehad. Mm. En ja, de liefde is wel heel belangrijk. En is er dan nog een verschil tussen liefde en lust? Of ligt dat voor jou in hetzelfde straatje? Nee, dat ligt absoluut niet in hetzelfde straatje. Het is wel leuk als er liefde ook in het spel is. Dat is een leuke woordkeuze trouwens, in het spel. Maar dat hoeft niet per se. Want lust kan heel goed op zichzelf staan. En als mensen consent samen hebben voor iets wat alleen maar seksueel is, dan is dat ook prachtig, vind ik. Ja, maar voor jou is het wel heel belangrijk. Je zei net, ik ben dan op mijn gelukkigst. Maar ik heb nu ook een relatie waarin de seksualiteit... Wij hebben allebei een andere vorm van seksualiteit, zou ik maar zeggen. Want hij houdt dan niet zo van kinky seks. Maar we zijn wel heel gelukkig samen. Want wat die meneer ook in de reportage zei... je moet elkaar ook op een bepaalde manier vrij laten. Ja, ja. Ligt dan seksualiteit en ook identiteit vast, volgens jou? Ik denk van niet. Nee, hè? Nee, en dat komt door mijn eigen ervaring. Ik ben gaan herijken en ik ben opnieuw na gaan denken. Hoe zit dat? Kijk, vroeger dan zag ik iemand op straat en dan dacht ik, oh, is dit een jongen of een meisje? En dan nu zie ik iemand op straat en dan denk ik, oh, die is echt super sexy. En daarna denk ik, oh, dit is misschien een non-binair persoon. Of, oh, misschien is het een meisje, maar het maakt niet uit. Ik denk dat we allemaal fluïde zijn. Ja. En ook, het is niet erg als je 40 jaar heteroseksueel bent geweest en je wordt een keer verliefd op een man als je man bent. De mens maakt het moeilijk. Maatschappij maakt het moeilijk. Ja, want hoe open is de maatschappij daarin? Want ik ben zelf biseksueel en ik hoor nog steeds... Ja, maar wat ben je nou? Ja. Van je nou mannen of vrouwen? Ja. Kies. Ja. Hoe open zijn mensen, denk je? Ik denk dat we minder open zijn dan een tijdje geleden. Dus ik denk dat het een beetje achteruit gaat. Er ontstaat een nieuwe preutsheid. En het is een soort golfbeweging volgens mij. Af en toe dan is het wat opener en meer geaccepteerd. En dan gaat het weer dan zijn de tegenbewegingen weer groter. En dan is het weer lastig. Dus ik denk wel dat het altijd wel een soort strijd blijft. Mm-hmm. Maar ik ervaar mijn leven toch wel als redelijk open. Het is natuurlijk ook wie heb je om je heen. Ja. En, maar goed, ik was laatst met een vriendin en haar vriendin en mijn vriend in het oosten des lands op een terras. En dan gaat dat hele terras ontzettend naar ons kijken. En dan denk ik, huh? Maar ja, als je in Amsterdam woont, dan is dat gewoon, dan zie je het vaker. En daar is dat dan toch bijzonder. En dat is dan toch best wel weer eventjes confronterend. Dat je denkt, waarom kijken jullie? Ik bedoel, er is niks bijzonders. Ja. Ja. Zou je dan jezelf nu een label willen geven? Want voor mij was juist het label biseksualiteit heel bevrijdend. Mm-hmm. Dat ik eindelijk wist wat het was. Ja. Dat voor jou is dat dan niet zo per se, hè? Nou, ik heb nu met label queer. Ik vind zelf queer een heel fijn begrip. Omdat het heel veel verschillende mensen omarmt. Dus dat vind ik heel fijn. Dat vind ik heel inclusief. En dan horen transpersonen ook bij. Of non-binaire personen bij. En dat vind ik heel fijn. En het politieke van de term is ook heel tof. Want queer betekent, ja, ik ben wie ik ben. En het hoeft geen etiket of geen label te hebben. Dit is gewoon queer anders dan gebruikelijk. Ja. En dat vind ik heel fijn eraan. Dus zo zou ik me wel identificeren. Ja, maar dat is fijn voor jou persoonlijk. Heb je ook het idee dat het je helpt in de maatschappij? Jeetje. Oh, dat ik queer heb? Ja. Dat jij een soort van kan zeggen, hier sta ik voor. Jeetje. Nou, nee, dat weet ik niet. Ja, ik hoop dat ik dat met mijn voorstelling doe. Snap je? Niet zozeer in het dagelijks leven misschien, maar ik ben wel activistisch. En ik zal het ook de rest van mijn leven blijven. Activistisch? Ja. Hoe ben je activistisch? Ik zal echt op blijven komen voor mensen die dat nodig hebben. En ik heb ik vind het gewoon echt heel belangrijk. En er komt in deze tijd heel veel naar boven. Als je bijvoorbeeld ziet de ontwikkeling die de emancipatie van zwarte mensen heeft doorgemaakt. Of bijvoorbeeld de hashtag MeToo-situatie. Of mensen die misbruikt zijn in de kerk. Alles komt naar boven. Niemand. Het blijft nergens meer onder. Het zijpelt gewoon naar boven. Ja, maar ik heb ook wel iets, hoe meer verhalen we horen, dat ik denk, jemig, het is nog steeds niet opgelost. Nee, het is ook nog steeds niet opgelost. Is het nog steeds nodig. Ik word daar wel eens moedeloos van. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik ga daar niet. Ik laat mezelf daar niet terechtkomen. Dat. Daar is het ook mooi voor. Daar is het ook. Daar is alles wat te maken heeft met pride en met gekozen familie en met vrijheid en met kunst. Daar is het te belangrijk voor. Daar. Die balans zal bij mij nooit naar de verkeerde kant omslaan. Jij wordt er juist strijdbaar van. Ja. Ja. Ja, ja. En die vrijheid vind jij enorm belangrijk om te bespreken. We hoorden je net ook al heel openlijk praten over je seksuele leven. Mm-hmm. En in de voorstelling doe je dit ook. En heb je onder andere het stuk SM. Mm-hmm. Zou je dit willen voorlezen? Ja. En ik heb daar nog een muziekje bij trouwens. Zeker. Wat ook in de voorstelling zit. Yes, yes, yes. Er zit schoonheid in jezelf overgeven aan iemand. Om geen controle meer te hebben. Om dat te durven. Dit is mijn lichaam. Het is nu van u. Het was alles wat ik had. Doe ermee wat u wilt. Degene die bezit van je heeft genomen heeft alle macht. En daardoor ben je super gefocust op die persoon. Want je kan geen kant op. En je hoeft opeens ook geen kant op. En hij zorgt heel goed voor zijn bezit. Want je bent een bijzonder en kostbaar juweel. Een diamant. En al je grenzen worden verlegd. Want als hij je pijn doet, omdat hij dat lekker vindt, Dan wil je voor hem lijden. En wil je dat hij je nog meer pijn doet, omdat jij dat lekker vindt. Dus je vraagt hem om meer pijn en hij ziet dat je ver voor hem gaat. Dus hij geeft je meer pijn en grenzen vervagen. En opeens bestaat er niets anders meer dan hij en jij. Geen tijd. Geen ruimte. Fluïde. Wie heeft er eigenlijk de controle? Alleen jullie twee samen. Een diepe connectie. Pure liefde. Pijn wordt kracht. Restrictie wordt vrijheid. En er zijn geen slachtoffers. Je omschrijft hier dus op een ruwe manier de manier waarop jij je aan iemand kan geven. Mm-hmm. Het is geen standaard kijk op seks. Ik kan me ook wel voorstellen dat luisteraars dit horen en denken, oh, dit is best wel heftig om te horen. Mm-hmm. Waarom vind je het toch belangrijk om hier open over te zijn? Omdat ik seksualiteit in al zijn facetten, ik vind dat alle facetten van seksualiteit er mogen zijn. Dus ook dingen als SM of fetish. En ik heb ook verder is geen psychologisch onderliggend probleem waarom ik het lekker vind om vastgebonden te worden, bijvoorbeeld. En geen controle te hebben. Dat is lekker, want dan hoef je ook niks. Dat is echt, dat is echt super fijn. Er wordt goed voor je gezorgd. Ik moet wel eerlijk zeggen, toen ik dit schreef, toen dacht ik wel, oh god, ga ik dit echt doen? Ja. Ga ik dit zo letterlijk gewoon echt zeggen? Maar mensen vinden het vaak een hele mooie tekst. Dus dat, ik ben wel blij dat ik dat heb gedaan. Ja. En het is ook, ja, de liefde en seks heeft vele vormen. En dit is er eentje van. En hoe kijkt dan bijvoorbeeld jouw vader, de militair, hiernaar? Ja. Want die heeft het denk ik ook wel gezien. Nee, mijn vader en moeder hebben het stuk niet gezien. Oké. Wat ook oké is. Ik denk dat ze het misschien heftig zouden vinden om weer terug in de geschiedenis te stappen. Zich misschien over bepaalde dingen gewoon niet happy voelen zoals het is gegaan. Ik heb nu een hele goede relatie met mijn ouders. Ze hoeven van mij ook niet naar de voorstelling te komen, want we hebben. Het is allemaal verwerkt, dus het is allemaal oké. Mijn zus is wel geweest. Er zijn ook wat tantes van mij geweest. Dat blijft wel een beetje een Brabantse inborst hebben, want mijn tantes die zeggen, ja, dat was een leuke voorstelling. Dat was heel leuk. Dat was echt heel leuk. Maar dan hoor ik later wel dat ze bijvoorbeeld wel moesten huilen over het verhaal. Dus dat is wel grappig. Maar mensen, ja, er komen niet zoveel mensen terug op deze tekst of zo in de foyer. Nee. Mensen gaan niet zeggen, oh ja, hoe zat dat dan precies met die met dat SM? En dat is ook niet relevant eigenlijk. Nou, nee. Nou ja, het mag wel. Ik vind het heel prettig als mensen bijvoorbeeld er wel issues mee hebben bij zichzelf. Denk van, oh ja, dit vind ik geloof ik ook heel erg spannend. Maar hoe moet ik dat onderzoeken? Nou, dan geef ik ze heel graag advies. En dat advies is mensen vinden die je dat op een hele veilige manier kunnen kennis mee laten maken. Dus dat is niet heel ingewikkeld. Nee. Maar ja, wat ik heel mooi vind aan SM is, je laat je vastbinden of pijn doen. En in het dagelijkse leven zou het zo vreselijk zijn als je wordt vastgebonden. Natuurlijk, ja. En in een gecontroleerde omgeving, net als in een repetitie, als je een stuk repeteert, dat je dood kunt gaan. En dan ga je het nog een keer repeteren, sta je weer op, ga je het nog een keer doen. De herhaalbaarheid van de situatie en dat je er dus op een andere manier, daar leer je dingen van. Ja. Dat vind ik heel mooi eraan. Dus dingen die je in het dagelijks leven niet wil, ga je dus ervaren. En dat brengt je iets. Ja. Wat ik hier dan heel bijzonder aan vind, is je deelt dit open. En dat vind ik heel mooi. En dit is jouw leven, dit is jouw verhaal. Aan de andere kant ben je Thomas de Trein. Ja. Dat zijn zo twee zulke uitersten. Ja. Houdt dat dan voor jou toch het een beetje in evenwicht, je leven? Kijk, al die inspreekdingen die ik doe, dat is echt mijn vakmanschap. Ik heb gewoon lekkere timing en een jonge stem. En ik hou van humor en van Nederlandse taal. En vroeger waren die tekenfilmstemmen voor mij ook allemaal zo. Ik hoor ze nog steeds in mijn hoofd. Ja. Dus het heeft ja, je gaat de studio in en je gaat een rol spelen. Maar de rest blijft buiten. Dus Jurgen blijft buiten? Ja. Het is een rol. Mensen moeten geloven dat het treintje praat. Ja, maar is het dan niet lekker dat je even een ander kan zijn? Ook al is het dan een kinderkarakter, maar gewoon even iemand anders bent. Ja, sowieso. Ja, als slechterikken spelen is het leukste wat er is. Want ja, dat ben je in het dagelijkse leven niet. Dus dan kan je lekker gemeen in de studio doen. Dat is heel erg leuk. Maar je hebt natuurlijk ook lang, wat je net vertelde, een rol in je eigen leven gespeeld. Ja. Namelijk dat je alles aan het ontdekken was en niet echt goed wist wat je moest. Ja. Is het dan nu bevrijdend dat je een soort van, ik zou bijna willen zeggen, open een rol kan spelen? Ja, ik heb met mezelf afgesproken, ik ga nooit meer in de kast. Nee. Op welke manier dan ook, wat voor kast dan ook, ik ga er niet in. En ook als bij ons thuis de poes in de kast gaat, want die vindt het lekker om tussen de truien te liggen, dan zeg ik, we gaan niet in de kast. Dus het is dat is een soort devies. Ja. Ben je dan nu waar je altijd wilde zijn, Jurgen? Ja, ik ben best wel blij met hoe mijn leven zo, hoe het zich ontwikkelt en wat ik leer. Ik vind ouder worden echt heerlijk. 48, ik vind het echt super lekker klinken. Mensen denken vaak dat ik jonger ben, dus dat vind ik eigenlijk dan ook wel prettig. Maar het ouder worden en het, ik was vroeger ook kwaad en als ik mijn dagboeken lees was ik boos over dingen en maakte me druk over kleine dingen. Dat heb ik nu niet meer. Nee. En dat is maar goed ook, want de wereld is soms gewoon wel wat heftiger. Maar ik heb voldoende bagage en ervaring om daar goed mee om te gaan. Dat is gewoon heel fijn. Ja. Zou je dan ook iets tegen de jonge Jurgen willen zeggen? Want dat doe je eigenlijk een beetje in de voorstelling. Ja, in de voorstelling is het vooral dat ik volgens mij tegen de jonge Jurgen, dus tegen Valentijn, zeg van, kom op, doe het. Dat is een beetje die zure appel. En Valentijn zegt als de jonge Jurgen tegen de oude Jurgen, nou Jurgen, moet je dit nou allemaal zo intens doen? Moet rustig het allemaal? Aan. Moet dat SM nou? En moet je naar zo'n kinky feest en zo'n transgender persoon? Wat maak je jezelf toch allemaal ingewikkeld? Dat uit de kast komen, dat was al ingewikkeld. Moet ik me daar later dan ook nog druk over gaan maken? Ik weet niet of ik daar zin in heb. Nee. Dat is het leuke ook als de tijden in het theater door elkaar gaan lopen. Je hebt een prachtige voorstelling gemaakt. Volgens mij Good Boy heet die. Ik wil je alvast heel erg bedanken dat je hier wilde zijn. Uh-huh. Maar je blijft nog even zitten. Ja, want graag. Zit jij nu te luisteren en heb je een vraag aan mijn gast Jurgen Teuns, dan mag je die stellen via 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Dus wil je misschien wat meer weten over thema seksualiteit en identiteit? Of wil je gewoon wat meer weten over zijn vak als stemacteur? Mag allemaal. Uh-huh. Alles mag, alles kan. 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Tot zo bij de nacht van Caro en CRV. NPO Radio 1. 3:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de parlementsverkiezingen in de Spaanse regio Catalonië hebben de separatisten geen meerderheid behaald. De socialistische partij PSC is de grootste geworden. Met bijna alle stemmen geteld staan de socialisten op 42 van de 135 zetels. De pro-onafhankelijkheidspartij werd tweede. De uitslag is een grote teleurstelling voor de partijen die willen dat Catalonië onafhankelijk wordt. De PSC is namelijk voor een verenigd Spanje. De animo voor een onafhankelijk Catalonië leek de laatste jaren al af te nemen, met name onder jongeren. Er komt een tweede vaccin tegen het blauwtongvirus, meldt ANP. Halverwege juni kunnen er waarschijnlijk 1,3 miljoen prikken geleverd worden. In april werd de eerste vaccin tegen blauwtong goedgekeurd. Daarmee zijn al schapen ingeënt. Blauwtong dook vorig najaar na zo'n 15 jaar weer op in Nederland. Kleine muggen dragen het virus over op koeien, schapen en geiten. Die krijgen last van koorts, stijve poten, een opgezwollen tong en ontstekingen aan de hoeven. Vorig jaar gingen 40.000 schapen dood door blauwtong.

lekker nachtmuziek zo om 3:08. David Bowie hoorde je met Where Are We Now. De nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. In de studio zit nog steeds Jurgen Teuns over zijn bijzondere voorstelling Good Boy. Een autobiografisch stuk eigenlijk, waarin zowel de jonge als de oude Jurgen wordt gespeeld. Of oude, de Jurgen van nu, ja. Laten we dat gewoon ja. zeggen. Zo lullig. Om ja, uit de oude. Ja, precies. Heb je daar een vraag over? Bel dan nu 0800-121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En gebeld, dat is gebeurd door onder andere Heide. Hallo Heide. Ja, goeienacht Ruben en Jurgen. Hallo. Hoor je me goed? Ja Hi. Hoor, zeker. Ja, ik heb hem van speaker afgezet. Goeienacht. Ik loop te luisteren al een beetje in mijn huis, een beetje werkzaamheden doen en zo. Hm. Maar ik vraag me af of Jurgen niet heel erg gefocust is op de lust. Want hij heeft het daar best wel heel veel over. En lust is natuurlijk heel erg... kan heel erg prettig en heel erg fijn zijn. Zeker als je dat in de veiligheid waar hij het over heeft beleefd. Maar het kan ook heel eenzaam gaan voelen. Hè? Ik heb 3 weken geleden een relatie verbroken... Waar met name het ging om lust, ook wel meer. Maar voor mij was het nog steeds niet genoeg. Alleen maar die lust, dat maakte me zo eenzaam... En ik heb uiteindelijk besloten om met veel pijn en veel verdriet... om die relatie te verbreken, omdat het voor mij niet genoeg was. Dus ik vraag me af of Jurgen niet nog op die weg is... van zoeken naar lust, gewikkeld in liefde, intimiteit, seksualiteit... waardoor het niet eenzaam voelt. Maar misschien heb ik... ja. Niet goed geluisterd naar Jurgen. Overigens ziet hij er echt inderdaad heel erg jong uit. Maar dat is oh, dankjewel, Heide. Heel erg lief, Heide. Maar vertel, Jurgen. Sowieso denk ik dat het heel goed is... dat jij die relatie hebt afgebroken. Ook al was dat heel pijnlijk, denk ik. Je beschrijft het ook als heel zwaar. Ja, het is bij mij echt goed in balans, zal ik maar zeggen. Het is niet zo dat ik heel erg lust nastreef in alle dingen die ik doe. Daar heb ik vaak ook gewoon helemaal geen tijd voor. Dus dat moet ik gewoon voor. Ik moet gewoon werken en ik heb gewoon thuis een man en een kat. En dus ik vind de lust wel heel mooi en heel belangrijk. Maar het is niet iets waar ik 24/7 mee bezig ben. Begrijp je wel zo'n vraag? Ja, omdat ik er heel duidelijk en heel open over ben. En er ook wel voor op wil komen. Omdat het namelijk gekoppeld is aan identiteit. Want voor seksualiteit is je identiteit. Mm. Als je niet binnen de norm valt met je seksualiteit... betekent het dus ook dat je identiteit dus anders is. Maar je identiteit is meer natuurlijk. Ja, dit heeft meerdere kanten. Maar bijvoorbeeld als je homo bent... dan hoort het feit dat je seks met mannen hebt... maakt dat je homo bent. Dat is een... En liefde natuurlijk ook. Maar daarom is het zo belangrijk. Ja. Heide, is je vraag zo'n beetje beantwoord? Nou ja, nee, maar Jurgen, is het dan zo dat voor jou lust altijd wel de worteltjes ook moet hebben in liefde? Nee, dat hoeft niet per se. Nee, want ook bijvoorbeeld anonieme seks of seks via een... via een webcam bijvoorbeeld. Als twee mensen daar op dat moment heel gelukkig van worden... dan is dat in mijn ogen helemaal prima. Ik denk wel... dat wel veel mensen wel te veel zoeken in seks. Of zich misschien heel erg in verliezen. Dus dat daarom snap ik wel waar je vraag vandaan komt. Maar ik heb dat bij mezelf niet. Nee. Heel erg bedankt voor je vraag. Ja, heb je ook een vraag? 0800-121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Heeft Sascha gedaan. Die zegt... ja, Jurgen, ik vind het zelf wel moeilijk om mij open te stellen in een relatie... en mijn verliefdheid te tonen. Hoe kan ik dat makkelijker maken volgens jou? Oh jeetje. Vraagt Sascha. Ik word opeens een soort dokter liefde. Dat is wel heel, heel lief dat mensen dat aan mij vragen. Dus de vraag is eigenlijk... ik heb moeite om liefde te tonen. Open te tonen. Open te tonen. Maar er is volgens mij geen ander antwoord dan toon het. Want het is liefde. Ja. Dus zonder andere mensen daarmee te kwetsen. Ik bedoel, stel dat je liefde toont en je hebt een relatie met iemand anders, dan zul je eerst met iemand anders moeten praten en daarover, voordat je toegeeft aan die liefde. Snap je wat ik bedoel? Ik weet niet waar de liefde op geeft. Maar liefde tonen is niet slecht, want liefde is simpel. Ja. En liefde is goed en mooi. Ja. En daar moet je wel achter gaan staan. Ja. Begrijp je dat, omdat je hier heel open over bent, mensen jou dit soort vragen stellen? Of is het dan toch lastig dat je denkt, joh, ik ben niet de expert? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk theatermaker. En meestal doe je als theatermaker, je doet je ding, je maakt de voorstelling, mensen komen naar de voorstelling. Je drinkt soms nog een biertje na afloop met ze. Maar dan gaan ze naar huis en dan gaan zij verder resten aan het werk. Maar ik begrijp het wel. En ik vind het ook heel erg leuk dat mensen dat vragen. Ja. Want ik, dat vind ik, ja, dat, dan heeft het iets losgemaakt. En dat vind ik super tof. Ja, en ja, ik kom zelf ook uit de theaterwereld oorspronkelijk. Ja. Het is gewoon filosoferen over dit soort onderwerpen. Ja. Dat vinden we gewoon heel leuk. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Heb je ook een vraag aan Jurgen? 0800-112 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Ondertussen weer muziek. Kim Petras wilde je horen met Future Starts Now. Ja. Waarom die? Omdat ik vind dat er meer transartiesten op de commerciële radio moeten worden gedraaid. En Kim Petras is echt gewoon een hele super toffe, ja, sexy, prettige vrouw. Echt lekker. Heb je haar live gezien ook al? Nee, toen was ik ziek volgens mij. Oh. Toen kon ik niet. Of ik ja. Nou ja, heel dan, jammer, maar dat komt vast nog een keer. Dan halen we het nu in. Ja. Wakker worden met Kim Petras op NPO Radio 1. Future starts nou. Lekker hoor, Jurgen. Ja, lekker hè. En ook gewoon lekker positief. Gewoon de toekomst is nu en je gaat jezelf niet eronder laten duwen. Gewoon hoppatekee. Je hoort de stem van Jurgen Teuns. We hadden het net over zijn voorstelling Good Boy. Heb je vragen voor hem? Bel 0800-1121. Dat heeft Desiree gedaan. Hallo Desiree. Hoi, met Desiree. Dat weet ik, hij met Ruben. Vertel, wat is je vraag? Hoi, nou ja, ik heb eigenlijk wel 100 vragen, maar die ga ik nu niet stellen. Ik wil wel even zeggen dat ik vind dat jullie dit allebei ontzettend knap hebben gedaan. Het visuele aspect, of Jurgen de Jong uitziet of niet, dat krijg ik niet mee, want ik zie niets. Maar ik heb wel de hele uitzending heel goed geluisterd en ik heb diep respect voor jullie allebei. Ik vind het heel mooi gedaan. En heel zuiver. Ik vind het ook heel knap dat je dit zo hebt gedurfd, Jurgen. En dank je wel. Even kijken of je voorstelling bij mij in de buurt komt. Dat ga ik even uitzoeken op internet. En dan kom ik echt naar je toe. Want ik wil het hele stuk horen. Ja, wat lief. En ik vind het echt zo zuiver en zo mooi gedaan. En ja, liefde mag altijd. En dat vind ik gewoon zo naar buiten komen hiermee. En Ruben weet het al een beetje dat ik er zo over denk. Maar zeker. Ja, dit is gewoon fantastisch. Ja. En wat raak je nu zo, Desiree? Dat is een hele moeilijke vraag. Met een nog veel moeilijker antwoord. Het openen ervan. Het feit dat jullie het zo eerlijk durven te zijn. En dat werkt wel eens anders in de wereld natuurlijk. En ik ben ook blij dat het mag in dit land, dat je dit gewoon veilig kunt roepen. En heb ik het met Desiree van der Heijden ook wel eens over gehad. Dat je dit soort dingen in dit land gewoon allemaal mag zeggen en mag zijn. Ja. En er zijn natuurlijk altijd mensen die negatief over dingen denken. Maar weet je, die azijnzeikers heb je overal. Ja. En totdat ze er misschien zit daar ook wel iets veel diepers achter dan ze zelf willen weten op dat moment. Mm-hmm. En het openen ervan vond ik echt. Dat vind ik gewoon mooi. Ja, dankjewel Desiree. We hebben het echt goed gedaan met z'n tweeën. Ja, nou, dankjewel. Dat moet meer naar buiten. Ja, hele mooie reactie. Is dit waarom je het doet, Jurgen? Ja, ik heb de voorstelling echt gemaakt als een hart onder de riem. Is dat de uitdrukking hart onder de riem? Zeker, ja, hart onder de riem steken, ik zeg het goed. Voor mensen die dus anders zijn, of net zoals ik vinden dat de rest anders is en jij gewoon jezelf bent. maar ook voor de mensen die opkomen voor mensen die nog een strijd moeten leveren. Er was bij een voorstelling in Friesland, zat ik aan een tafeltje na afloop te praten met een moeder en haar kind. En ik kreeg op Instagram daarna een bericht dat de voorstelling heel belangrijk was. Omdat haar kind was trans. En het was heel grappig, want zij wist zelf even niet of het zoon of dochter was. Maar ze zei dat je dus dat de keuze altijd blijft om je identiteit bij te sturen en te veranderen. Dat was essentieel in onze relatie, had ze geschreven. En dat vond ik zo mooi, dat ik dacht, dit, met het verhaal, wat mijn verhaal is, kun je iets bij andere mensen losmaken. En dat is gewoon fantastisch. Ik merk het ook in de Radio 1-app, dat mensen opeens heel open zijn over hoe ze liefde, maar ook lust beleven. Mm-hmm. We hebben onder andere een appje van Richard die zegt, ja, ik was rond mijn 20ste en 40ste erg vrij. Ik vond het heerlijk. Maar daarna nam de behoefte sterk af. Ik ben nu 58 en ik zoek het niet meer zo op. Ja. Maar jij zegt, dat is eigenlijk ook prima. Ja, ik heb dat ook. Ik heb dat ook. Ik heb veel minder seksuele contacten dan dat ik vroeger had. Ja, maar Richard zegt wel, ik zou wel weer graag verliefd willen worden op een man. Oh ja. Snap je dat dan wel? Ja, dat gaat misschien gewoon op een gegeven moment gebeuren. Ja. Ja. Dat heb je dus juist niet in de hand. Nee. Ja. Ik kan me voorstellen dat veel mensen deze voorstelling graag willen zien. Mm-hmm. Dat moeten we even geduld hebben. Hè? Hoe zit dat precies? Voordat ik de data ga vertellen dat we nog spelen, want we hebben gelukkig wel data staan. Het is bij de theaterprogrammeurs. Ik denk dat deze voorstelling net iets te diep gaat of net iets te schuw wordt. Dat gaan we maar niet doen. Vaak zijn voorstellingen met glitter en drag en gay en homo en zo. En dit is heel ruw, hè? Ja, het is. Ja, het gaat net iets dieper. En het gaat ook over iedereen als persoon. En niet alleen maar over een community waar je dan, als je in het publiek zit, lekker naar kunt kijken, waar je verder eens niet zoveel mee hoeft. Maar ja, ik bevraag dingen bij mezelf die iedereen bij zichzelf kan bevragen. Dus de programmeurs zijn heel afhoudend geweest om de voorstelling te boeken. En dat is echt super jammer. Want heel veel mensen zeggen tegen mij, oh, je moet de voorstelling spelen en ga door. Ja, dat wil ik heel graag, maar de plekken vinden om te spelen is gewoon heel moeilijk. Dus dit is een soort oproep aan theaterprogrammeurs of mensen die theaterprogrammeurs kennen, of mensen die denken, nou, ik ga mijn theater een e-mail sturen, mag die voorstelling in het theater? En er zijn gelukkig wel theaters die dat doen. We spelen 2 augustus in Boom Chicago in Amsterdam. Wauw, ja. En 24 oktober in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. 2 hele mooie plekken. Laten we hopen op nog veel meer mooie plekken voor deze voorstelling, Jurgen. Dankjewel. Want ik denk dat je een belangrijk verhaal vertelt. Voor mij ook een herkenbaar verhaal. Ja. En ik hoop voor veel mensen een herkenbaar verhaal. En dat ze zich wat meer durven te uiten. Jurgen Teuns, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. Ja, jij over je voorstelling bedankt. Good Boy. Dankjewel. Welcome to the show. Everybody know I'm done playing the game. I break out of the chains. You better buckle up. I pour another cup. This is my bohème, so drink it up, my friend. Ooh, ooh, this star's my I went to hell and back to find myself. Yeah, let me tell you a tale about life, all the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped like, ooh, let me taste the lows and highs, ooh, let me feel that burning fright, ooh, this story is my truth. Between the O's and ones, that's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. My heart beats like a drum. De Zwitserse winnaar van het Songfestival van dit jaar. De akoestische versie hoorde je van The Code door Nimo. De eerste non-binaire winnaar van het Songfestival. Die zingt over dienstervaring bij het ontdekken van dienstidentiteit. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Dan iets heel anders. Op 6 juni beginnen de Europese parlementsverkiezingen. Komt er al snel aan, dus om je klaar te stomen voor deze grote dag... gaan we luisteren naar de podcast Eurotrippers. In deze podcast reist 3FM-DJ Andres Odijk... samen met zijn reismaatje Teun langs verschillende Europese steden. En ze gaan uitzoeken of andere landen ook in Europa blijven tot ze doodgaan... of dat ze toch een andere visie op de EU hebben. En in deze aflevering gaan we op onderzoek uit in Boedapest. Dit is een podcast van NPO Luister en Caro en CRV. Oké, jongens in de wijk. We zijn echt diep erin. Want we wilden toch even kijken of we hier verhaal kunnen halen. Ik zal mijn jas een beetje dicht doen. We gaan, undercover wil ik het niet noemen. Maar we hebben de grote microfoon uit. En we nemen het nu met een klein microfoontje op. Een omvallend microfoontje. Yo, regelt Kiwanok. Ik ben Andres en samen met mijn reismaatje Teun maak ik een trip door Europa. We zijn inmiddels een week onderweg en vandaag komt onze trein aan in Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. We gaan hier helaas geen festivalletje pakken, want we zijn hier voor iets heel anders. Namelijk de Europese verkiezingen. Die worden in juni van dit jaar gehouden en in aanloop daarnaartoe onderzoeken Teun en ik hoe locals in verschillende landen denken over de Europese Unie. De Hongaarse premier, Viktor Orbán, maakt er geen geheim van dat hij behoorlijk eurosceptisch is. Maar wat merken ze daarvan in dit land? En hoe denken de locals eigenlijk over de Europese Unie? In deze aflevering krijg je antwoord op die vragen. Good morning, sunshine. Hey, goedemorgen. Zo. Een nieuwe dag. Heerlijk, zin in. Ik ben benieuwd. Weet je waar ik net aan zat te denken bij het ontbijt? Nou? Gisteren struikelden we over de Europese vlaggen. Het was echt een jungle aan vlaggen. Ja. Even een weddenschapje leggen. Hoeveel vlaggen gaan we hier vandaag in Boedapest vinden? Uiteindelijk denk ik wel 3. Maar dat is echt een nulletje. Of misschien wel 2 nullen minder dan in Zagreb. Ik zet in op 1. 1? Ja, en zeker niet bij het parlement. Zeker niet bij het parlement. Bij dit parlement, we gaan even de lift in hoor. Hebben ze helemaal nul met de Europese Unie. Ik ben echt benieuwd wat we tegen gaan komen. Ja. Zullen we een flesje wijn erop zetten? Ja? Maar wacht even, want waar staat het flesje wijn op dan? Wat is de weddenschap? Op hoeveel vlaggen, wie dichtstbij zit. Oké, dus zeg maar 0, 1 en 2 zijn voor jou, ja. Vanaf 3 is het voor mij. Ja, maar dat is heel oneerlijk. Ja, maar Oké, dat is de verkeerde weddenschap dan. Oké, maar dan doen we wie er... Ja, we komen zo even terug op de weddenschap. Oké, dat is goed. Nou, laten we eerst even naar buiten lopen. En ik was vanochtend al heel even een frisse neus halen. Ja. Er zit hier dus om de hoek, niet heel ver weg... Volgens mij een leuke koffiebar. Sterker nog, er zit er aan beide kanten één. Dus jij mag kiezen. Gaan we links of rechts? Mijn voorkeur heeft altijd rechts. Rechts? Rechts, hoe beter. Oké. Nou, denken ze hier ook altijd. Liever 3 keer rechts dan 1 keer links. Maar geen regen. Nee. Het is regenachtig, maar geen regen. Hallo. Hey. I didn't say good morning in Hungarian. You look at... Jurega. Ah, wish you a good morning. Jurega. Jurega Kivan. Try to learn. Yeah. Wat wil je? Ik denk dat het white of niet. Ja, of ik ga misschien voor zo'n matcha orange. Ja, dat kan ook. Even een sappie. Nou, doe eens gek. Ja, joh. We gaan zitten om onze weddenschap nog even goed te beklinken. Oké, hoeveel vlaggen denk je dat we tegen gaan komen met de Europese Unie sterren? Nou, ik denk dus niet superveel. In Zagreb hadden we er echt heel veel. Maar laat ik inzetten op 7. Oké. Ik denk minder, want ik weet dat ze hier... Ik denk dat ze hier echt een scheidhekel hebben aan de Europese Unie. Dus ik zeg maximaal 5. Oké. Dus 5 of minder is de fles wijn voor jou. Ja. 7 of meer is die voor mij. Ja. Bij 6 drinken we er samen 1. Ah, dat is goed. Dan doen we wel een lekkere Tempranillo of iets zo'n ding. Ze hebben ook Hongaarse wijnen. Dan gaan we gewoon op zoek naar een Hongaars wijntje. Wil je een Localo? Ja, Localo. Ja. Aan het eind van deze podcast, dan weten we het. Ja. Oké, we zijn dus in Hongarije. Misschien wel het meest spraakmakende land dat we bezoeken tijdens onze reis. Hongarije werd in 2004 lid van de Europese Unie tijdens een grote uitbreidingsronde. In aflevering 4, toen Teun en ik in Slovenië waren, heb ik je daar ook al het een en ander over verteld. Waar Slovenië de EU sindsdien heeft omarmd, is dat hier in Hongarije wel anders. De relatie tussen Hongarije en de Europese Unie is namelijk behoorlijk complex. Aan de ene kant benut het land de voordelen van het lidmaatschap optimaal. Men profiteert hier van toegang tot de Europese markt, buitenlandse investeringen en subsidies vanuit EU-fondsen. Hongarije is een netto ontvanger. Dat betekent dat het land meer geld van de EU ontvangt dan dat het zelf bijdraagt aan de pot. Aan de andere kant zoekt premier Viktor Orbán continu de confrontatie op met de Europese Unie. Hij duldt geen bemoeienis vanuit de EU, terwijl er vanuit Europa juist grote zorgen zijn over de rechtsstaat, de democratie en vooral ook mensenrechten in Hongarije. Zware thema's en gevoelige onderwerpen, dat merken we ook in de voorbereiding op deze podcast. Want hoewel we genoeg mensen kunnen vinden hier in Hongarije, wil niemand ons te woord staan voor de microfoon. Behalve de Nederlandse Cedric. Hij runt een tostizaak in het centrum van Boedapest. We lopen zijn kant op met onze weddenschap natuurlijk scherp in het vizier. Oh, stop! Hey, stop! Kijk eens recht voor je. Oeh, dat is vlag 1. Maar wat is dit voor gebouw? Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk een hotel. Maar kijk, je kijkt recht voor je, daar hangt er 1. Ja? Maar hier op rechts hangt nummer 2. Weliswaar wat opgevouwen. Ja, je maar hier hangt nummer 2. En maar hier hangt ook nog, we lopen eraan voorbij, we zagen het bijna niet. Hij is helemaal kapot. Hij is helemaal kapot en ze hebben er... Ja, dus hij is echt helemaal kapot. Hij hangt letterlijk aan 1 draadje. Ja, ze hebben 2 vlaggen aan 1 mast geknoopt. Maar 1 daarvan is dus de vlag van de Europese Unie. Dus binnen 100 meter hangen er 3. Maar wacht even, even in perspectief plaatsen. Ik zie ook 1, 2, 3, 4 Hongaarse vlaggen binnen diezelfde 100 meter. Daar heb je helemaal gelijk in. Dus priority is wel duidelijk. Priority is duidelijk. Maar ja, het onderdeel van deze weddenschap was niet... Nee. Hoe vaak we een Hongaarse vlag zouden treffen... Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Dankjewel. Ja, zeker. Ja, ja. Thanks, wat cool. Ik ben Cedric trouwens. Oh, sorry. Ja, hallo. Teun. Teun. Hi. Ik ben Andres. Andres. Hoi. Ian. Teun. Hoi. Andres. Wat cool. En wat leuk dat we langs kunnen komen. Cedric zet gelijk een kop koffie voor ons en komt erbij zitten. Samen met zijn werknemer Ian. Grappig genoeg, ook een Hollander. Als ik zou denken aan Hongarije... Denk ik niet gelijk aan tosti's. Nee, dat kennen mensen ook niet. Nee. Is dit de enige tosti-zaak hier zo in Hongarije? Wij zijn zelfs de enige Nederlandse zaak in Hongarije. Zover we weten. Er is nog een Nederlands winkeltje ergens in het zuiden. Maar qua eten, niks anders. Hoewel ze hier geen tosti's kennen... kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat de Hongaren het niet lekker vinden. Inmiddels is het lunchtijd. Dus je zou verwachten dat het storm loopt in de tosti-zaak. Maar toch is dat niet het geval. En dat heeft een duidelijke reden, vertelt Cedric. Dus ja, er is wat tijd overheen gegaan, denk ik. Zo'n jaar of zo dat mensen begonnen te ontdekken van... oh ja, dit is ook wel lekker. Vooral ontbijt. We dachten eerst, we gaan lunch doen. Ja. Maar dat slaat in Hongarije niet aan. Dus mensen komen tosti's ontbijten? Ontbijten. Het is echt een ontbijtding. Oh. Ja, voor mensen is dit ontbijt hier. Toch, Ian? Je ziet ook wel qua gedurende de tijd van de dag... een verschil in klanten. Zo zie je bijvoorbeeld dat inderdaad tussen 8 en 9, 10... zie je wat meer Hongaren komen, terwijl tussen 10 en 11 zie je wat meer toeristen komen. Ik denk belangrijk dat je dat weet, dat Hongaren die eten 2 keer warm op een dag. Dus die eten warm tussen de middag en nog een keer warm 's avonds. Dus een tosti is warm, maar dat is niet genoeg voor hen. Dan denken ze, ja, dat is een snack voor tussendoor, dat is toch geen maaltijd. Oké, genoeg over tosti's, want we zijn hier natuurlijk om het te hebben over de Europese Unie. Cedric woont al 8 jaar in Hongarije, dus hij weet inmiddels wel een beetje hoe de locals hier denken. En dat ligt soms best ver af van zijn eigen gedachtegang. Hongaren spreken bijvoorbeeld niet echt over politiek. Nee, dat doen ze gewoon. Alles zijn ook achtergekomen. Ja, dat doen ze liever niet. Maar als ze het wel doen, en dat is hier wel een aantal keer gebeurd bij mij, dat ik hier alleen was, en dan voelen ze zich iets meer een vertrouwde omgeving intussen. En dan zijn er toch denkbeelden waar ik me helemaal niet in kan vinden. Dat kan gebeuren, dat is natuurlijk in elk land mogelijk, ook in Nederland zelf. Maar ja, voor mij is dat ook nieuw. Ik heb hiervoor ook nog een eigen winkel gehad. Dus ik probeer mijn klanten altijd tevreden te houden. En zal niet met hen in een discussie gaan. Terwijl ik dat persoonlijk wel zou doen. Ja. Dus ik had een keer een mevrouw, dat is eigenlijk mijn beste voorbeeld. Toen ik echt dacht, van ik moet me echt een beetje inhouden. Ja. Want ja, ik denk gewoon anders over dingen. En ik weet van die vrouw, haar naam niet, dus ik zal hem ook niet noemen. Nee. Maar zij is professor hier om de hoek, op de universiteit. En zij vroeg, waar kom je vandaan? Ik zei, oh, Nederland. En oh, leuk dat er mensen uit Nederland hierin komen om dit soort dingen te doen. Dat is voor haar, zij is nieuw, ze kende verder geen plekken die in die zin buitenland zijn. En ik zei, ja, maar bedankt. Ik ben blij dat ik ook welkom ben in Hongarije. En ze zei, ja, jullie wel, want er komen ook mensen hier die wil ik hier niet hebben. En ik zei, oh, waarom dan? Zij zei, ja, want ik heb een hele mooie dochter van 16 en die wil ik nou niet meer op straat hebben daardoor. En ik zei, bedoelt u dat mensen die ook naar Hongarije komen? Ja, ja, ja, maar die komen dan van de andere kant. En die wil ik hier niet hebben, zei ze. En toen dacht ik, wauw, dit is dan iemand die onderwijs geeft, hè, op een universiteit, en daar dan zo over denkt. Dat verwacht ik niet. Hij was heel netjes gekleed, heel een nette vrouw en zo. En... Het voorbeeld van deze mevrouw gaat natuurlijk niet direct over de Europese Unie, maar wel indirect. Migratie is namelijk een thema waarover de EU en Hongarije flinke oneenigheid hebben. Hongarije wil het liefst helemaal geen vluchtelingen opvangen. Premier Orbán heeft grote hekken langs de grenzen met Servië en Kroatië gebouwd, en er zijn superstrenge wetten voor asielzoekers. Ondertussen wil de Europese Unie juist alle vluchtelingen eerlijk verdelen over de lidstaten. De spanningen over dit thema lopen zo hoog op dat de Europese Unie zelfs rechtszaken heeft aangespannen tegen Hongarije. Wegens het overtreden van EU-wetgeving over asielprocedures en de behandeling van asielzoekers. Ik vraag me af of Cedric een idee heeft hoe dat komt, dat de mensen hier zo denken, en waarom dat anti-EU-sentiment zo hoog is hier. Het verhaal is van Hongarije is eigenlijk nooit, heeft nooit de kans gehad om zelf dingen te beslissen. Ja, moeten we helemaal terug naar de middeleeuwen. Daarna kwamen de Oostenrijkers, daarna kwamen de Sovjets. Dus we hebben nooit echt ons eigen land kunnen beheren, als het ware. En nu hebben we Europa. Dat is weer het volgende waar we naar moeten luisteren. En jij ziet ook overal, voor mijn deur hangt er een. Als ik het raam uitkijk van mijn appartement, daar staat heel groot 99% NEM. Dat betekent 99% nee. En dat betekent dan 99% van Hongarije zegt nee tegen Brussel. Ach. Dat is een soort van propaganda nu die overal, om te laten zien van kijk, voor de paar mensen die wel denken dat Europa goed voor ons is, hè, 99% hier zegt dus van niet. Ja. Dus het is maar dat jullie het weten. Ja, ja, dat zeggen ze zo. Ja. Ja. Hoe denk je dat dat komt? Dat dat hier zo leeft? Ja, dat is een moeilijke vraag als niet-Hongaar zijnde. Ja. Ik weet van Hongaren, want we praten natuurlijk wel met een aantal mensen die hier vooral hiernaast werken. We zitten naast een kantoor. Dus heel veel kantoormensen die hier komen en die zijn het er allemaal niet mee eens. Maar die leggen dan wel een beetje uit waar het vandaan komt. Kunnen beter daar ook Ian even vragen, want die zit ook buiten Boedapest vaker. Dus daar leeft het nog meer. Mm-hmm. Maar in mijn ervaring heeft het ook te maken met de staatstelevisie. Hè, dat hier veel minder vrije pers is en mensen krijgen eigenlijk maar één verhaal te horen. Dus het raakt eigenlijk alle lagen van de samenleving, denk ik. Ja. Ik denk dat... Je luisterde naar een aflevering van Eurotrippers. Wil je verder horen hoe Hongaren over de EU denken? Dan is de aflevering verder te beluisteren in je favoriete podcast, op je favoriete podcastplatform. Ja, nog één keertje dan. Welkom in Europa, blijf hier tot ik doodga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik doodga. Europa, pa, Europa, pa. Bezoek mijn friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis, want de wereld is van mij. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, pa, pa, pa, pa. Europa, pa, pa, pa. Europa, pa, pa, pa, pa, pa. Europa. Ich bin in Deutschland, aber ich bin so allein. Io sono in Italia, maar toch doet het pijn. Ben aan het vluchten van mezelf, roep de hele dag om help. Ja, ik geef zelfs mensen geld, maar er is niemand die me helpt. Ik hoef geen escargots, hoef geen vis en chips, hoef geen pael. Ja, no, ik weet niet eens echt wat dat is. Zet de radio aan, ik hoor Stromae met papa Ute. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa. een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd. Nou, volgens mij is afkondigen niet per se nodig. Maar je hoorde Joost met Europapa voor de zekerheid. De nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. Als het aan de Albert Heijn en Jumbo supermarkten ligt, is de plastic dop op je melkpak verleden tijd. De ouderwetse vouwverpakkingen keren terug de supermarkt in en de plastic dop verdwijnt zo langzamerhand van de verpakkingen. Chris Bruynes is hoofd kennisontwikkeling verpakt en directeur kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Ja, een hele goede morgen, Chris. Chris, hallo. Oh, daar ben je. Hi, Chris. Ja, goedemorgen. Ja, waar komt de verpakking... waarom komt die terug, die verpakking van karton? Nou, de reden waarom deze bedrijven dat doen is om materiaal te besparen. Dus wat je niet nodig hebt voor een verpakking, hoef je ook niet te hergebruiken of te recyclen. Dat is een hele simpele overweging. Dus als je minder materiaal gebruikt in je verpakking, ben je in feite ook daarmee een stukje duurzamer. Dus het is materiaalreductie. En ik hoor net een liedje van Europapa, maar in Europa moeten we ook heel veel regels volgen. En in de toekomst, nabije toekomst, zal ook de Europese regelgeving vragen aan partijen om materiaal te besparen. Ja, maar het gaat dus om duurzaamheid, Chris. In hoeverre is nou die verpakking nu echt duurzamer zonder die plastic dop? Nou, dat zag ik net van, als je minder materiaal gebruikt, dan rekent zich dat door. Als je de duurzaamheid uitrekent met methodes die we hebben. We hebben bijvoorbeeld een life cycle analysis, heet dat. Dat is een moeilijk woord. Maar dan reken je eigenlijk uit wat de bijdrage is van alle onderdelen van de verpakking. En als je daar dus iets uithaalt, dan levert dat een lagere milieudruk op. Ja. Dus daarmee doe je gewoon een stap in de goede richting. Ja. Het is overigens niet zo als de doppen er niet in zitten, dat daarmee ook de recyclebaarheid van een verpakking minder wordt. Want in de recycling van deze drankkartons is de plastic dop niet zo'n groot probleem. Dus daar telt het minder zwaar. Maar het gaat gewoon puur om de hoeveelheid materiaal wat je gebruikt. Ja, ja, ja. Maar het is niet 100% duurzaam dus nog. Nou ja, wat is 100% duurzaam? Daar kun je natuurlijk een hele uitzending aan spanderen. Wat voor het ene onderdeel duurzaam is, is voor het andere minder duurzaam. Wat wij altijd heel belangrijk vinden is dat de functie van een verpakking moet doen wat hij moet doen. Dat wil zeggen, hij moet het product beschermen. Want op het moment dat je een verpakking te licht maakt of te dun maakt en daarmee voedsel verspilt, dan ben je eigenlijk verder van huis. Dus je moet wel zorgen dat je de verpakking wel precies doet wat hij moet doen. Ja. En deze dop kan er gewoon af. Dat blijkt. En dat is op zich een goede stap. Ja, en je vertelde net ook al, er zijn in Europa natuurlijk veel regels waar we ons aan moeten houden. Is het dan ook Europa die bepaalt welke verpakkingen er nou gebruikt worden? Of hoe gaat dat in Nederland? Nee, Europa gaat niet zo ver dat ze voorschrijven welke verpakkingen we moeten gebruiken. Dan kunnen we altijd nog de importeurs of de eigenaren van het verpakte product zelf bepalen. Of de merkeigenaar. Dus de grote concerns of de huismerken van Albert Heijn of Jumbo. Die bepalen zelf welke verpakkingen ze kiezen. Maar de overheid stelt wel allerlei voorwaarden waar het aan moet voldoen. Dus in de toekomst krijg je allerlei regels die je nu ook al hebt, maar die worden alleen nog maar strenger. Waaruit zal blijken dat je bepaalde materialen moet terugdringen. Of en vooral plastics gaat het dan om natuurlijk. En dat het ook goed recyclebaar moet zijn. Dat soort eisen worden wel gesteld. Dus niet zozeer welke verpakking je moet nemen, maar waar je aan moet gaan voldoen. Ja, maar er zijn natuurlijk landen die het allemaal anders doen. Zoals het in Canada worden melk in zakjes verkocht, hè? Ja. Zijn er nog meer voorbeelden van buitenland die dan anders doet dan wij Nederlanders? Ja, dus bijvoorbeeld in Scandinavië, Zwitserland en India worden ook zakjes gebruikt. Er zijn vaak ook toepassingen voor verse producten die in een zeer korte tijd moeten worden geconsumeerd. Kijk, de drankenkartons voor houdbare melk of voor sappen, die worden gemaakt om de houdbaarheid te waarborgen. Die moeten lange tijd worden bewaard. En op het moment dat je iets korter kan bewaren, kun je ook minder eisen stellen aan de verpakking. En daarom zit er bijvoorbeeld in een drankenkarton voor verse melk zit geen aluminiumlaagje, maar in een drankenkarton voor houdbare melk weer wel. Ja. Dat is het verschil. Ja, maar er zijn ook veel andere landen die gebruiken propyleen, hè? Wat is dat precies? Polypropyleen, ja, dat is een plastic. Vaak een beetje, wordt het als een harde plastic gebruikt in dit soort gevallen. Dus de zuivel bijvoorbeeld in Frankrijk worden vaak in PP-bakjes verpakt. En dat is op zich ook een keuze die je kan maken. Vaak zijn dat de kleinere eenheden. Hè? Dus als je naar de supermarkt kijkt in Frankrijk, je kijkt naar de zuivelschappen, dan zie je vaak kleine bakjes. In Nederland zie je vaak liter pakken. Dus het is ook een efficiëntie-overweging om een andere verpakking te kiezen in Nederland dan bijvoorbeeld in Frankrijk. Ja. Waarom brengen we de glazen flessen van de melkboer niet gewoon terug, Chris? Nou, omdat we inmiddels een heel groot en heel dichtbevolkt landje zijn met heel veel mensen. En het is hartstikke leuk om inderdaad die romantiek van die glazen fles terug te halen. En op zich is glas natuurlijk een fantastisch mooi materiaal. Kun je goed recyclen. Maar het heeft ook wel een nadeel. Het is zwaar. Het is veel zwaarder dan de kartonnen verpakking. En daarmee is het ook in de milieuberekeningen, die ik net aangaf, ook vaak wat minder gunstig. Omdat je heel veel energie nodig hebt om dat glas te vervoeren, bijvoorbeeld van A naar B. Ja. Dus het klinkt een beetje als het is niet goed of het deugt niet. Maar je moet altijd wel uitrekenen van in welke situatie je welke verpakking gebruikt. En dat bepaalt uiteindelijk de optimale keuze. Ja, en dat zullen voor nu dan verpakkingen zijn zonder plastic dop. Chris Bruiners, hoofd kennisontwikkeling verpakt en directeur van KIDV. Dankjewel voor je tijd. De nacht van Caro en CRV. Verwoeste monumenten, theaters, musea, helaas hoort dat ook bij oorlog. In de Haagse conventie van UNESCO zijn regels vastgelegd voor de bescherming van cultureel erfgoed tijdens gewapende conflicten. Ter ere van het 70-jarig bestaan van dit verdrag komen vandaag deskundigen vanuit de hele wereld samen in het Haagse Vredespaleis. Aan de telefoon heb ik Edwin Maas, docent bescherming van cultureel erfgoed bij Defensie. Hele goedemorgen. Goedemorgen. Ja, laten we even beginnen bij het begin. Waarom is het nou zo belangrijk dat we cultureel erfgoed zo blijven beschermen? Ja, als je het over cultureel erfgoed hebt, heb je het natuurlijk over de identiteit van de bevolking. Heel veel mensen die halen daar een eigen identiteit vandaan. Ja. Een trots, eergevoel. Dus het is ontzettend belangrijk dat je dat beschermt. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat tijdens een oorlog erfgoed geen prioriteit heeft. Dat klopt. Maar goed, daar is het Haagse verdrag voor. Dat in ieder geval de strijdende partijen daar wel rekening mee proberen te houden, zover het kan. Ja. En zover ze dat willen natuurlijk, is de volgende vraag. Ja, want dat vind ik eigenlijk een hele goede vraag. In hoeverre willen ze dat, denk je? Ja, dat ligt vaak aan de motivatie van de strijdende partijen. Het is ook zo dat bepaalde partijen juist de erfgoed gebruiken om de andere partijen te provoceren. Denk aan bijvoorbeeld ISIS in Irak. Die doelbewust erfgoed vernietigde. Puur ook om religieuze redenen, maar ook om de tegenstanders te provoceren in het Westen. Hm. Ja, en je noemde net al dat Haagse convenant. Wat houdt dat precies in? Dat is op dit moment door de 150 landen getekend. En daar zijn we gewoon afspraken gemaakt hoe wij met erfgoed moeten omgaan tijdens een conflict, maar ook na het conflict. Mm-hmm. Heel beroemd is natuurlijk het blauw-witte schildje, wat je natuurlijk ook in Nederland ziet. Dat is eigenlijk het symbool van het Haagse verdrag. En dat is bijvoorbeeld een signaal aan militairen dat wanneer ze een object tegenkomen met het blauwe schildje op zee, dat het beschermd is. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over het einde van het conflict, dat het erfgoed wat in beslag genomen is, weer wordt teruggegeven aan rechtmatige eigenaar. Ja, maar dat gebeurt vaak niet. We hebben het vaak over roofkunst bijvoorbeeld. Klopt. Nou ja, als je het hebt over roofkunst van de Tweede Wereldoorlog, zien we dat Nederland enorm zijn best doet om dat wel weer terug te geven. Maar het duurt heel lang. Daar heb je gelijk in, ja. Ja, ja precies. Maar dan vraag ik me wel erg af of landen zich hier aan houden. Want ik ben bijvoorbeeld vaak in Kroatië geweest. Nou, daar zijn de huizen en de mooie beelden en alles is nog steeds stuk. Klopt. Nou, kijk, voormalig Joegoslavië was natuurlijk een beetje het kantelpunt ook met het Haagse verdrag. Omdat dat Haagse verdrag ging in eerste instantie over strijdende partijen en verschillende landen met elkaar. En toen had je dus te maken met een burgeroorlog. Hmm. En dat was heel moeilijk te vervolgen, die misdaden. Dus uiteindelijk in 1999 een tweede protocol gekomen. Die gaat over niet-intrastatelijke conflicten. En inmiddels heb je het internationaal strafhof, wat inderdaad al mensen vervolgd heeft voor het vernietigen van cultureel erfgoed. Dus er zit wel schot in het verdrag. Maar het is natuurlijk heel erg complex als je bijvoorbeeld kijkt naar het conflict in Oekraïne. Ja. Rusland is een van de eerste landen die het verdrag ook heeft getekend. Ja, en die schennen dat met op alle manieren natuurlijk. En hoe bestraf je dan zo'n land? Dat is best wel complex. Ja, maar gebeurt dat dan wel een beetje, dat bestraffen? Want ja, wat ik net al zei, het lijkt me niet de prioriteit te hebben. Laat ik het zo stellen. Als je het militair oogpunt bekijkt, de missie in Kosovo, de KFOR-missie, en de missie in Mali, de MINUSMA-missie, dat waren VN-missies met een erfgoedmandaat. En er zijn dus mensen vervolgd voor het vernietigen van erfgoed in Mali. Maar goed, het heeft allemaal heel lang adem nodig. Maar er worden wel mensen vervolgd. Ja. En eigenlijk kun je ook zeggen, het past ook een beetje bij het gewoonterecht. Want inmiddels is het zo dat wanneer erfgoed wordt vernietigd, dan zie je dat terug op sociale media. En daar reageert eigenlijk de hele wereld met afschuw op. Ja, jij geeft dus les aan de Nederlandse krijgsmacht hierover, over cultureel erfgoed. Wat leren ze dan? Alle militairen die op uitzending gaan in Nederland, naar het buitenland, die moeten naar de school voor vredesmissies en die krijgen daar van ons cultuurles. En dan vertellen we onder andere iets over cultuur, maar ook over cultureel erfgoed en het Haagse verdrag. We leggen ze uit wat ze wel en niet mogen doen, wat de verplichtingen zijn. En we geven een voorbeeld van het erfgoed, het missiegebied. Ja. Heel kort door de bocht. Ja, domme vraag misschien, maar begrijpen ze dat? Want zij zijn natuurlijk met andere redenen militair geworden. Ik begrijp het ontzettend goed, want militairen krijgen heel snel door dat het beschermen van cultureel erfgoed ontzettend belangrijk is voor het winnen van de lokale bevolking. En daarnaast bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld. Illegale roof van kunst wordt vaak door strijdende partijen gedaan en die kopen er weer wapens voor. Ja. Dus als je ervoor zorgt dat die musea beschermd blijven, dan zorgt het automatisch ook voor dat het niet in illegale circuit terechtkomt, dat de wapens worden gekocht. Dus er zitten heel veel ideeën achter waarom erfgoed wel moet worden beschermd. Ja, jij gaat naar die conferentie in het Haagse Vredespaleis. Wat hoop je er nou uit te halen? Nou, een van de thema's is inderdaad de rol van defensie. En als je kijkt naar mijn sectie, mijn afdeling, er zijn er eigenlijk maar een stuk of 8 van in de hele wereld. Mm-hmm. Dus wij willen ook, pleiten er ook voor dat er binnen de diverse krijgsonderdelen in de wereld, dat daar aandacht aan wordt besteed. Dat militairen beseffen wat belang is van cultureel erfgoed. Ja. Dus ik hoop daar ook andere mensen tegen te komen en te kunnen overtuigen. Moet je daarvoor de volle 3 dagen gaan? Nou, de eerste dag is vooral een ceremonie. En het gaat met name om de tweede en de derde dag. Mm. Dus en ik denk dat de 2 dag het belangrijkste is. Maar in principe is het wel de moeite waard om daar te gaan praten met mensen. En, ja. Maar ik denk dat iedereen wel een beetje hetzelfde erin staat. Dan wens ik je daar heel veel succes mee. Edwin Maas, docent bescherming van cultureel erfgoed bij Defensie. Dank je wel voor je tijd. Ja. Waarvoor er nooit een druppel water op blijft staan. We weten allemaal dat God. Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de instorting van een flatgebouw in het Russische Belgorod is opgelopen tot 13. Zeker 20 anderen raakten gewond. Volgens Rusland is het gebouw ingestort door een Oekraïense raketaanval. Het ministerie van Defensie meldt dat het luchtafweergeschut Oekraïense raketten heeft neergehaald en de brokstukken daarvan zouden flat hebben geraakt, waardoor het gebouw deels instortte. Belgorod ligt vlak over de grens met de Oekraïense regio Kharkiv, die de laatste dagen zwaar onder Russisch vuur ligt. De politie heeft twee mannen van 20 en 21 jaar uit Schiedam aangehouden. Ze zouden gistermiddag hebben geschoten in een volle metro in Hoek van Holland. Kort daarvoor was er een vechtpartij waarbij twee mensen gewond raakten. Een van de verdachten had een vuurwapen bij zich. Studenten uit China en Hongkong die in het buitenland studeren worden door de Chinese overheid geïntimideerd, lastiggevallen en in de gaten gehouden. De Chinese autoriteiten proberen te voorkomen dat deze studenten zich bezighouden met gevoelige of politieke onderwerpen. Dat blijkt uit een rapport van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie sprak met 32 studenten uit 8 landen, waaronder ook Nederland. Een deel zegt dat hun familie in China door de politie is bedreigd vanwege hun eigen activisme in het buitenland. De Universiteit van Amsterdam gaat vandaag weer open. Vanwege de studentenprotesten van afgelopen week tegen de oorlog in Gaza waren alle gebouwen 4 dagen lang dicht. De universiteit schrijft op de website dat ze hopen dat de gebouwen nu open kunnen blijven. Het bestuur wil de komende weken in gesprek met verschillende groepen binnen de UvA. Volgens de universiteit zijn demonstraties toegestaan, maar dan wel zonder gezichtsbedekking, blokkades, overnachtingen of intimidatie. Het weer, de dag begint droog met geregeld zon, later meer bewolking en regen. En lokaal is er dan ook kans op hagel en onweer. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Nemen robots de topsport over? Ruben van Haften. De Nacht van KRO NCRV. Dat hoor je zometeen in het derde uur van de Nacht van KRO NCRV. En ook stappen we in de tijdmachine naar het oude Rome. En we hebben het ook nog over uitvechten van ruzies via muziek. Genoeg om te bespreken dus nog. Maar we beginnen zoals altijd met de dag van vandaag. Het is maandag 13 mei. Misschien wel je verjaardag of vier je een jubileum met je geliefde. Maar het is ook de dag van belangrijke historische gebeurtenissen. Ik neem je mee in de geschiedenis van 13 mei. En ik kijk dus naar de dag van vandaag. Ja, wellicht dat dit vandaag in een van de vliegtuigen boven Nederland zou klinken. Ik neem het je niet kwalijk als je het niet herkent, hoor. Maar het is het Namibische volkslied. En dat is niet zomaar, want vandaag ontvangt onze koning Willem-Alexander de 82-jarige president van Namibië. Hij komt op audiëntie. 'S middags gaat de president van het Afrikaanse land met Mark Rutte in gesprek over samenwerking op het gebied van groene waterstof. En voor de inwoners van Enschede is 13 mei er een met een zwarte rand. Rond 3 uur 's middags ontstond er een brand in een pakhuis vol vuurwerk. En de brand leidde tot een explosie die 60 kilometer verderop nog te horen was. 950 mensen raakten gewond en er vielen 23 doden. Meneer, we hebben twee engeltjes op de schouder gehad. Hoe bedoelt u? Ik had zo'n steen op mijn bed liggen en ik zou net even gaan liggen. Die is compleet door de lucht gelanceerd. Door het dak heen, door het plafond heen. Op het kussen. Hij was nog warm, hij stonk nog naar kruid. Echt waar. Nou, als ik er aan terugdenk, dan kreeg ik nog kippenvel. Op 13 mei 1984 speelt Feyenoord tegen PEC Zwolle in de Kuip. Een wedstrijd die veel voetballiefhebbers nog kunnen herinneren als de dag van gisteren. Want 40 jaar geleden speelde de legendarische Johan Cruijff daar zijn laatste wedstrijd. En daar is dan 3 minuten na het doelpunt van Peter Houtman het definitieve afscheid van Johan Cruijff van de voetbalvelden. Na een imposante carrière die zo'n 20 jaar geleden begon in Groningen tegen GVAV neemt Cruijff via Ajax, Barcelona, Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats, Levante, weer Ajax en nu een jaar Feyenoord afscheid van de voetbalvelden. Na zijn carrière als speler trok Johan Cruijff de trainersjas aan en dat jasje stond hem goed. Zo won hij in 1992 de Europa Cup met de club waar hij ook voorheen zelf speelde, FC Barcelona. En we hebben het veel besproken Songfestival natuurlijk net achter de rug. Voor Joost Klein was zijn deelname er eentje met ups en vooral een hele diepe down. In de jaren 80 waren dat voor de Ierse Johnny Logan vooral ups. Tweemaal toe werd hij naar de eerste plek gestemd. En 5 jaar later, nadat hij voor de tweede keer won, won zijn geschreven nummer. Vandaag is hij 70 jaar geworden. En om hem te feliciteren hoor je hem nu met zijn tweede winst uit 1987. Dit is Hold Me Now. Don't close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch, touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word, just hold me now. And I will know though we're apart, we'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? Time will be kind once we're apart. And your tears, tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on and can I say now my words are not enough? Johnny Logan met de Ierse winst uit 1987. Hold Me Now hoorde je. En dit is echt het laatste songfestivalnummer van deze uitzending, beloof ik je. De nacht van Caro en CRV. Dit jaar mag de Universiteit van Eindhoven voor de tweede keer de RoboCup organiseren. Een evenement waarbij robots in verschillende divisies tegen elkaar strijden. Zoals bijvoorbeeld voetbal. Motors, get the ball. Motors, motors, motors, motors! Ja! Yeah! Goal! Het commentaar is ondertussen al net zo enthousiast bij menselijk voetbal. Maar hoe zit dat met de rest van de robotsport? Jorn de Jong van RoboTeam Twente, een hele goede nacht. Hey, goeienacht. Goeienacht. Hoe ver zijn we nou in de ontwikkeling van robots in de sport? Nou, op zich best wel ver. Eigenlijk alles wat geen contactsport is, daarmee staat het wel redelijk. Oké. Maar bij contactsport is het dus nog wat moeilijker? Ja, dat komt voornamelijk omdat de meeste mensen niet zo blij zijn als er een stuk metaal tegen hun lichaam aankomt. Ja, ja. Wat ook wel begrijpelijk is. Ja, het is gewoon gevaarlijk nog. Ja, en het doel van de RoboCup is wel om in 2050 de menselijke wereldkampioen voetbal te verslaan. Hoe realistisch is dat nou? Ik denk best wel realistisch. Oké. Ik denk dat dat heeft ook een extra mooi doel, dat je natuurlijk een beetje een robot moet maken waar, waar mensen veilig tegen willen en voornamelijk tegen willen spelen. Ja, maar willen mensen dat, denk je? Nou, ik denk het wel. Als je gewoon zorgt dat het niet meer een blok metaal is, maar echt een beetje zacht, net als een mens, dan zie ik niet waarom niet. Ja, maar zou een robot nou echt bijvoorbeeld een Lionel Messi kunnen verslaan? Ja, in 2050 denk ik wel. Maar in ieder geval de Lionel Messi van dan. Zou die dat kunnen? Ik denk het wel. Ik zie niet echt in waarom niet. In principe als je gewoon sneller kan bewegen. Mm-hmm. Of het beter kan doen qua techniek, dan moet het zeker mogelijk zijn. Ja, en het heeft natuurlijk ook weinig te maken met menselijk gevoel. Ze moeten gewoon het spel spelen, zeg maar. Mm-hmm, precies. Ja, nu zien de sportrobots er vaak nog echt uit als robots. Tenminste, wat ik ervan heb gezien. Is het nou realistisch dat we zometeen van die androids hebben, van die robots in mensvorm, met deze sporten? Nou, dat is uiteindelijk natuurlijk wel het doel als je een leuke wedstrijd tegen mensen wil laten zien, om zo ook als mensen eruit te laten zien. Ja, anders trapt hij hem gewoon omver, ja. Mm-hmm. Ja, precies. Maar hoe realistisch is dat, dat we dat gaan krijgen? Nou, ik denk best wel. Je ziet nu natuurlijk al genoeg mensachtige robots die het echt wat meer dan prima doen. Dus dat is echt een kwestie van tijd. Ah, ja. Maar hoe lang is die tijd? Nou ja, het doel is dus voor 2050. Maar dat moet ook wel haalbaar zijn. Ja, kijk, ik vind het leuk om naar te kijken, hè, Jorn. En ik snap het, ik snap de aantrekkelijkheid ervan. Maar wat levert het laten sporten van robots ons nou precies op? In principe als je kijkt naar zo'n robot. Een robot die in principe kan voetballen en goed kan voetballen. Die kan, niet alles, maar vrij veel wat je ooit van een robot zou willen. Mm-hmm. Qua technologie en qua software. Zo'n robot, als die een beetje zacht is, dat mensen er tegen willen voetballen. Dat is ook fijn in bijvoorbeeld een zorgrobot. Als een robot heel vlot kan rennen, dat kan handig zijn van alles en nog wat in de bouw. Ja. Dus het is voornamelijk een mooie showcase van technologie, wat mensen een beetje aantrekt. Waar je echt wel veel meer dingen aan hebt dan gewoon een mooie sport om naar te kijken. Je zou het dus bijna een beetje spelenderwijs leren kunnen noemen. Mhm. Ja, nee, dat zou inderdaad zeker kunnen. Ja. En is er dan ook zicht op welke sport we het eerst tegen robots zouden kunnen spelen? Ik denk nu al alles wat geen contactsport is. Ja, maar hardlopen zou ik niet heel eerlijk vinden, bijvoorbeeld. Nee, precies. Daarom is het denk ik ook meer gewoon een mooie showcase van technologie. Je kan in een auto gaan hardlopen of gaan racen als hardloper tegen iemand in een auto, maar het is niet echt een leuke sport of zo. Ja. Jij bent onderdeel van robotteam van Enschede, van Twente. Mm-hmm. Wat hopen jullie te bereiken? Wat we hopen te bereiken is natuurlijk tweevoud en te winnen. Dat zou natuurlijk heel vet zijn. Dat gebeurt vaak, toch? Ja, nou, bij tijd en wijle. maar daarna wij als studententeam hebben we ook elk jaar nieuwe leden. En een belangrijk deel van wat we doen is ook gewoon al die mensen die zijn natuurlijk erg enthousiast voor technologie. Maar die mensen leren ook zo ontzettend veel in zo'n jaar. Wat je normaal in een studie echt eigenlijk nooit tegenkomt. Nee, precies. Dus ik denk dat dat ook wel een belangrijk deel is van wat we doen. Nou, dan wens ik jullie heel veel succes. En natuurlijk ook, ik hoop voor jullie dat jullie winnen. Jorn de Jong van Robotteam Twente, dankjewel voor je tijd. Yes. Secret, secret. Machine or mannequin. Secret, secret. Styx hoorde je op Radio 1 met Mr. Roboto. En van het futuristische gaan we naar het verleden. Luister mee hoe verslaggever Noah Smit leert over hoe Romeinen vroeger leefden. Noah spreekt verschillende hobbyisten en gepassioneerde geschiedenisliefhebbers. En hiervoor hoefde hij gelukkig niet helemaal op onze kosten naar Rome, maar slechts een busje naar Eindhoven. En daarom dacht ik, ik ga een opstand beginnen. Hoe gaat u dat doen? Door tegen iedereen te zeggen, en wel heel stil, dat ik een opstand begin. Zo'n 2000 jaar geleden veranderde er een hoop in Europa. We gingen betalen met geld, gebruikten een kalender, en bovenal gingen we van producent naar consument. Dit zijn allemaal effecten van de komst van de Romeinen. Om de tijd van de Romeinen te kunnen herbeleven, heb ik geen tijdmachine nodig. Ik reis naar het prehistorisch dorp van Eindhoven. Terwijl achter ons langs een groep Romeinse soldaten voorbij marcheert en je hier al goed kunt ruiken dat verderop op een kampvuur broodjes worden gebakken, staat Yvonne Lammers naast mij. Zij is de museummanager van het prehistorisch dorp in Eindhoven. Ik zie allemaal verschillende houten hutjes met rieten daken, allemaal mannen en vrouwen in prachtige kostuums. Waar ben ik? Een openluchtmuseum waar inderdaad een heleboel huizen staan die bewoond worden en waar we de geschiedenis tot leven proberen te brengen. Wat is daar precies het belang van? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om kinderen met name op een hele laagdrempelige manier met geschiedenis in aanraking te brengen en te laten zien hoe het vroeger was. Ze kunnen het hier ook echt beleven en meedoen. Maar ja, ook de volwassenen die daarbij zijn, die steken toch best een hele hoop op. Ja, goedemiddag. U zit hier in een enorm volle kleed, midden in de zon, op een heerlijke donderdagmiddag. Ik hoorde van een stuk of 5 mensen dat het best wel een beetje een uit de hand gelopen hobby is. Is dat voor jou ook zo? Ja, eigenlijk wel. Bij mij is het zelfs een uit de hand gelopen beroep, want ik ben van opleiding archeoloog. Maar om eigenlijk nog beter het verleden te begrijpen, kom ik eigenlijk ook hier die dingen gewoon eens een keertje echt proberen. Hey, ik zie dat jij best wel jong bent. Vind je het leuk om hier vandaag bezig te zijn? Ik vind het geweldig, ja. Wat vind je daar zo geweldig aan? Nou, ik doe dit eigenlijk al mijn hele leven. En het is gewoon leuk. Ik weet, ja, niet, ik kan het niet goed uitleggen. Het is gewoon superleuk. Wat is jouw rol precies? Nou, ik ben eigenlijk gewoon een Germaans kind. En ik help heel vaak mensen hier gewoon. En ja, je zegt gewoon, ik vind het echt heel cool wat je doet. Ja, yeah. En ik help vaak en ik speel hier gewoon. Ik denk dat u het misschien wel eens vaker hoort, maar u lijkt ontzettend op Julius Caesar. Wel, het is een compliment in ieder geval, graag aangenomen. Maar ik ben in dit geval een gewone soldaat. Keizer was natuurlijk. We houden het gewoontjes vandaag. En u bent een Romeinse soldaat, er staat nog een Romeinse soldaat naast mij. Wat beweegt u nou om hier vandaag als Romeinse soldaat aanwezig te zijn? Het is een leuke hobby om te doen. De Romeinse tijd hebben we heel veel overblijfselen van. Heel veel dingen die we in dagelijks leven tegenkomen hebben hun oorsprong in de Romeinse tijd. En het is leuk om dat na te spelen en om het publiek daar wat over te vertellen en te laten zien. IJzer een beetje gloeiend heet. En kunnen we het makkelijker vervormen? Het wordt wat zachter. En kunnen we het in een vormpje slaan die we willen? En in dit geval moet dat een klein krulletje zijn. En dat is de volgende stap om tot uiteindelijk een mooi scharnier te komen. Hey, mijn achternaam is nou toevallig Smit, maar ik kan er niks van. Jij bent echt Smit, zie ik. Wat zie ik hier? Ja, je ziet hier een middeleeuwse smederij. En we zijn hier bezig met het ijzer heet maken en het daarna in een vormpje slaan. Eigenlijk het kneden van metaal. Dat is wat een smid doet. Mijn overgrootvader was volgens mij een smid. Jij bent het nu. Hoe ben je er zo bij gekomen? Buiten mijn werktijden kon ik hier in de smederij af en toe op dat ijzer slaan. En dat vond ik zo leuk. Toen is de vonk overgeslagen. En toen vanzelf ben ik erin gerold. En nou ben ik smid. Jij dacht, when in Rome. Ja, precies. Ja. Mij is dit door een Romeinse soldaat aangeboden gekregen om even zijn pak te testen. Ik ga hem even over mijn schouders aantrekken. Nee, ik heb iets te lange armen. Even kijken, mijn elleboog. Jeetje. Ah, jeetje. Hij is 1,10 kilo, denk ik wel, of niet? Goeie genade, hé. En er hoort nog een helm bij, denk ik. Ja, en waar beschermt het nou precies tegen? Dit is het beste harnas wat er is. Het beschermt tegen zwaardsteken, beschermt tegen pijlen, want die ketsen af. Jeetje, ik zou niet zo echt nog geen kwartier rond kunnen lopen, denk ik. Ik heb nou last van mijn nek. Hoeveel uur per dag draag je zo'n ding nou? Nou, zo weinig mogelijk. Als we shows lopen, doen we hem aan. Maar dat klopt ook met hoe het in werkelijkheid was. Want alleen als je gaat vechten, trek je het harnas aan. Dan heb ik nog één laatste vraag, meneer De Smit. Wat is nou de allerbelangrijkste les die wij kunnen leren van mensen uit de tijd van de Romeinen? is niet zo dat hoe verder we teruggaan in de tijd, dat de mensen dommer zijn geweest, minder intelligent. Nee, ze waren op een ander vlak, waren ze eigenlijk heel ver. En dat vind ik een hele mooie boodschap om te laten zien. Je hoorde verslaggever Noah Smit, die deze week op bezoek was bij het prehistorische dorp in Eindhoven. En iedere week schuiven redacteuren van de radioschool aan om je bij te praten over van alles en nog wat eigenlijk. Dat is het beste hoe ik het kan omschrijven. En vandaag mag ik het woord geven aan Thijs Bennema en Aram Frankfurt. Hallo allebei. Goedemorgen is dat wel. Goedemorgen. Ja, hi jongens. Ja, we gaan het vandaag hebben over de Webbies. Want die worden namelijk vandaag uitgereikt in New York City in Amerika. De Webbies heten ze. En dit is een prijs voor de beste website van de wereld. Het zijn ook wel een beetje de Oscars van het internet. Zo worden ze ook wel genoemd. En ook websites van onze eigen bodem zijn ook genomineerd. Dus we gaan er een aantal Nederlandse nominaties uitlichten. En Thijs, jij komt met de eerste. Yes, ja, de Oscars van het internet. En dat betekent dus dat ook podcast genomineerd mogen worden. Mm-hmm. Dus om een klein beetje een thema te blijven van onze hoofdgast, die we het eerste uur te gast hadden. De podcast The Pride Side is genomineerd. Daar gaan allerlei prominente mensen uit de queer wereld, die praten met Fred van Leer, onze welbekende Fred van Leer, over wat er allemaal speelt in die wereld. Ja, zo zie je dat eigenlijk. Ja, het begon ooit met websites, maar het is nu eigenlijk apps, media. En nu heb ik eigenlijk een vraag voor jou, Ruben. Hoe heb jij geldzaken een beetje op orde? Ja, ik ben dus net op vakantie geweest in Zwitserland. Okay. Dus ik moet het allemaal even opnieuw uitzoeken. Maar over het algemeen wel oké. Maar het was duur. Maar ben jij van de potjes? Heb je alles een mooi overzicht gemaakt als je ergens voor wil sparen bijvoorbeeld? Ik heb een boekhouder. Gelukkig. Ja. Nou, er is dus ook een app die eigenlijk jouw boekhouder kan zijn. Oh. Die heet iBilly. En dat zijn Nederlandse makers die app hebben gemaakt. En dan kan je dus al je geldzaken op orde krijgen. En ze zeggen dat de app van voor mensen van 14 tot 80 jaar is. Dat vond ik wel een bijzonder detail. Dat ik dacht, daaronder mag je niet sparen en daarboven ook niet blijkbaar. maar ja, zij zijn dus ook genomineerd. Dus als je moeite hebt met sparen, is dat dan een goede app? Ja, de derde genomineerde site. Ik denk mijn persoonlijke favoriet. Dit bestaat echt. Het heet Maak je straat een beetje Nederlands. Wat? Ja. Van die vieze tegels? Nee, ik ga het uitleggen. Ze hebben op die site AI en Google Street View gebruikt om zo je straat te kunnen vernederlandsen. Dus het enige wat je hoeft te doen is je straatnaam in te toetsen. En dan worden er dus fietsen en meer planten aan je straat toegevoegd, zodat het een nog Nederlandsere straat is. Oké. Okay. Waar je ook maar weer ter wereld kan je dat... Ik had ook, wie is de doelgroep dan? Onnodig, maar leuk. Ja. Wel leuk. Ik ga er niet op stemmen, maar ja. Nou ja, waar ga je dan wel op stemmen? Dat was eigenlijk ook nog een laatste vraag. Wat is jouw favoriete website? Of wat gebruik je altijd? En kan je niet missen in je leven? Je had vroeger toch dat kanikeenkortebroekaan.nl? Ja. Je hebt nu ook kanikeenafritsbroekaan.nl? En het antwoord is altijd nee. En ik vind dat zo fijn. Wat een lelijke ding is een afritsbroek. Dat vraag je nog wel eens af? Of? Ja, maar het is gewoon een fijne bevestiging. Oké, mooi. Ja. Aram Frankfurt en Thijs Benema, dank jullie wel voor jullie tijd. So Dreams hoorde je van Fleetwood Mac, omdat het opnieuw een hitje werd op TikTok. En daardoor stonden ze opeens bij allerlei hitlijsten. Leuk. Dan, het is vandaag 405 jaar geleden dat Johan van Oldenbarneveld de dood onder ogen moest komen in Den Haag. Redacteur Thijs Bennema dook in de laatste momenten van deze staatsman. En dan met name zijn laatste woorden. Het zonnetje schijnt als de 71-jarige Johan van Oldenbarneveld naar het schavot op het Binnenhof in Den Haag geleid wordt. Hij kreeg nog heel even de gelegenheid om de toegestroomde menigte toe te spreken. De staatsman sprak toen de beroemde woorden: "Mannen, geloof niet dat ik een landverrader ben. Ik heb oprecht en vroom gehandeld, als een goede patriot. En zo zal ik sterven." Zijn allerlaatste woorden richtte hij aan zijn knecht, die afscheid van hem kwam nemen. "Maak het kort. Maak het kort." Zo kwam er een einde aan het leven van Johan van Oldenbarneveld. Maar zijn laatste woorden belanden in de geschiedenisboeken. En die van hem zijn niet de enige. Er zijn nog talloze beroemde laatste woorden in omloop. En die fascinatie met iemands laatste woorden hebben we al heel lang. Zo zou Jezus aan het kruis de woorden "het is volbracht" hebben uitgesproken als afsluiting van zijn lijdensweg. Of Julius Caesar, die de woorden "ook gij Brutus" zou hebben geroepen toen hij verraden werd. Maar ook in fictieve verhalen spelen laatste woorden een belangrijke rol. "Rest is silent." Zijn de beroemde laatste woorden van Shakespeare's Hamlet. Sommige laatste woorden zijn onbedoeld. Van die afstand kunnen ze nog niet eens een olifant... waren de laatste woorden van generaal John Sedgwick tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Soms maken niet de laatste gesproken, maar de laatste geschreven woorden veel indruk. Zoals bij Anne Frank. "Ondanks alles geloof ik in de innerlijke goedheid van de mens," schreef ze. Niet iedereen is van de laatste woorden. Zo zou Karl Marx hebben gezegd: "Laatste woorden zijn voor dwazen die nog niet genoeg hebben gezegd." Hoe je het ook wendt of keert, de mens heeft een fascinatie voor laatste woorden. Laatste woorden lijken juist meer betekenis te hebben omdat ze de laatste zijn. Het zijn gewoon woorden, net zoals alle anderen. Maar omdat er niks meer op gaat volgen, heeft het voor ons ineens meer lading. Ze geven het leven als het ware een laatste keer zin. En misschien is het soms dan ook wel eens goed om jezelf af te vragen: als ik nu zou moeten kiezen, wat zouden dan mijn laatste woorden zijn? Eén ding is zeker. Voor deze nacht waren dit de mijne. En dat waren dus de laatste woorden van Thijs Bennema. De nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. De hip-hop scene heeft weer heel wat te smullen. Diss-tracks vullen de oortjes en koptelefoons van fans wereldwijd. En in Nederland droppen, zoals dat heet, Ronnie Flex en platenlabel Top Notch nummers constant waarin ze elkaar belachelijk maken. "Ik van mijn favoriete rapper naar de werknemer. Je was mijn Maradona nummer 1, mijn ster speler. Nu moet ik jou ook naar het hof van de kerk meenemen. Ey, voel drie oude mannen en ze willen samen spannen. Valt geen eer te behalen, toch krijg je hier zijn slagen van me. Je hebt me 5 keer gevraagd om een refrain voor je te doen. En alle 5 keer heb ik je laten hangen." In Amerika vechten Kendrick Lamar en Drake het ook uit via muziek. Genoeg om te bespreken dus. Kim Dankoor is onderzoeker op het gebied van rapmuziek en hip-hop cultuur. Een hele goede nacht, Kim. Goedenacht, of voor mij goedenavond. Voor jou goede avond? Ja, het is 10:30 in Atlanta, dus voor mij valt het mee. Oh, je bent in Atlanta nu. Nou, dat is... Ja, dat scheelt. Even voor mensen die geen idee hebben waar we het over hebben. Wat zijn diss-tracks nou? Nou, diss-tracks zijn nummers waarin personen, organisaties of instituten belachelijk worden gemaakt, worden beledigd of worden beschuldigd van bepaalde zaken. Dus iets of iemand wordt textueel aangevallen. En de diss in diss-track staat dan ook voor disrespecten, disrespect. Dus iemand respectloos behandelen of iemand disparagen, dus kleineren, de Engelse woorden. En dat kan variëren van op een speelse, humoristische manier iemand kleineren en belachelijk maken, tot aan het gebruik van echt harde woorden en intimiderend zijn en een tikkeltje agressief. En het kan bijvoorbeeld ook variëren van sneak disses, dus impliciet iemand dissen, dus dat je niet per se de naam noemt van de persoon of de organisatie, Of inderdaad gewoon heel erg duidelijk zeggen, ik kleineer jou, ik vind jou niet zo leuk en ik dis je op deze track. Ja. En ik denk nu al dat 2024 het jaar van de diss tracks is. Ja, maar waarom is dit zo'n ding in de hiphop geworden? Waar komt dit vandaan überhaupt? Nou ja, wel een heel leuk weetje is dat een meisje van 14, Roxanne Shanté, deze traditie in de hiphopcultuur is gestart. In 1984 ja. bracht toen, weet je wel, de jonge Roxanne Shanté de eerste diss track uit. Ja, dat was deze. Oh, leuk. Waarom was de 14-jarige Roxanne zo boos? Maar dat komt dus omdat in datzelfde jaar, in 1984, de rapgroep UFTO, een mannentrio, een nummer uitbracht, Roxanne, Roxanne, waarin ze een fictieve Roxanne belachelijk maken. Dus eigenlijk zeggen van, oh, ik vind Roxanne heel leuk en mooi, maar ze wil me niet en ze staken een beetje de draak met haar. En toen dacht dus een Roxanne, Roxanne Shanté, hey, ik ga een nummer uitbrengen waarop ik gewoon deze volwassen mannen belachelijk maak. En een van mijn favoriete lines is dan ook, if he worked for me, he would be fired. Dus ja, nou, een hele leuke diss track. Ja. Ja, maar waarom doen ze dit nou? Want ja, je wilt toch een beetje je zien bevriend houden? Ja, ergens klopt dat wel. Maar de hiphopcultuur en rapmuziek is natuurlijk ook wel een hele competitieve cultuur. Dus het is ook echt wel een manier om te laten zien dat je de beste woordkunstenaar bent. Want je daagt misschien iemand uit van op zo'n track van, hey, ik ben beter dan jij en jij bent eigenlijk niks. Het is natuurlijk ook gewoon een manier om aan andere mensen en fans te laten weten van, hey, jouw favoriete rapper, your favorite rapper is helemaal niet zo goed. Want kijk, ik kan hem of haar dissen op deze track. Mm-hmm. En die rapper verdient dus helemaal niet die bloemen of die pluimen. Het kan natuurlijk gewoon ook zijn dat je misschien gewoon informatie hebt over een bepaalde artiest. En dus een artiest gewoon wil exposen. En dat is dus ook gebeurd met Kendrick Lamar en Drake natuurlijk. Ja. En ja, dan krijg je soms een 1-2'tje dat iemand weer reageert. En dan heb je in één keer 6 diss tracks in een week. Oh, wauw. Ja, dat gaat achter elkaar door. Ja. Maar het is niet per se, dat zullen wel veel mensen denken, het is niet per se exclusief, hè, voor de hiphop. Hoe zit dat? Nee, klopt inderdaad. Ik moet wel zeggen dat het echt wel bij de hiphop-traditie hoort. Dus dat is wel het verschil. Maar inderdaad, er zijn ook zeker popsterren die in het verleden zogenaamde diss tracks hebben uitgebracht. Of althans in nummers mensen hebben gedist. Denk bijvoorbeeld aan de Beatles, weet je wel, die Mick Jagger een keer hebben gedist. Ook een Carly Simon, die Warren Beatty heeft gedist. En Taylor Swift, die natuurlijk Kim Kardashian en heel veel exen heeft gedist. Of een Marvin Gaye, die ook Tender Pendergrass heeft gedist. Dus het is inderdaad niet exclusief. Maar het is wel echt een duidelijke hiphop-traditie, dat dan weer wel. Ja, en het is zeker niet exclusief. Want dit is bijvoorbeeld een stukje van Paul McCartney's Too Many People. That was your first mistake. Ja, dit was een reactie op John Lennon's vertrek uit de Beatles. Nou, dat was een lekkere eerste zin, dat was je eerste fout. Het is behoorlijk populair, dus wat maakt nou een goede diss track, Kim? Ja, daar zullen de meningen misschien over verschillen. Maar voor mij is een goede diss track een track waarin dus op een intelligente manier mensen worden gedist. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan bepaalde woordspelingen en rijmschema's. Dat iemand laat echt zijn of haar woordkunst zien. Het is ook heel erg leuk wanneer je merkt dat er een soort strategie in zit. En dan moet ik toch ook meteen weer aan Kendrick denken. Dus dat hij bijvoorbeeld in één nummer eigenlijk ook Easter eggs heeft geplaatst. En wat ik daarmee bedoel, is dat hij dus in een nummer refereert aan hints en boodschappen in andere nummers, of aan een soort van strategie die hij wil uitvoeren. Dus als je dan bijvoorbeeld als fan weer teruggaat naar een diss die hij bijvoorbeeld 2 weken geleden heeft uitgebracht, dat je dan denkt van, hey, hij heeft heel veel hints weggegeven in die diss. Mm-hmm. Wat hij eigenlijk in de toekomst gaat doen. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, maar ik las er ook wel heel veel kritiek op. Want er werd ook wel gezegd over, nou ja, over wat die twee nu heel erg doen. Dan zeggen ze van alles over elkaar. Toen werd gezegd, maar jullie doen dit pas nu jullie er iets over uit kunnen brengen. Terwijl sommige dingen eigenlijk al lang besproken hadden moeten worden, openbaar. Ben ik het helemaal mee eens. En ik heb het ook wel echt op mijn eigen social media geplaatst. Dat het natuurlijk een probleem is wanneer mannen elkaar beschuldigen van zaken, wanneer ze een probleem met elkaar hebben, inderdaad. Van pedofilie en zo.

13 mei 1989, sorry, begonnen studenten in Beijing met een hongerstaking in een roep voor meer vrijheid. En ook afgelopen week demonstreerden studenten wereldwijd. You want the world to stand up and the students finally did. Let's get it. De Amerikaanse rapper Macklemore schreef dit nummer over de recente demonstraties. De studenten protesteren tegen de banden van universiteiten met Israëlische bedrijven en universiteiten die betrokken zijn bij de militaire acties in Gaza. En dat gebeurt ook in Nederland. Peter Kodde is politicoloog en geeft met zijn stichting Stroomversnellers adviezen aan organisaties over demonstraties. Een hele goede morgen, Peter. Goedemorgen. Ja, als we even kijken naar de geschiedenis, dan hebben studenten vaak een rol gespeeld bij sociale bewegingen, een grote rol ook. Hoe komt dat? Ja, dat zie je echt heel vaak. Ja. Bijvoorbeeld in de Civil Rights Movement in de VS in de jaren 50 en 60. En dat is denk ik omdat voor protestbewegingen je echt een baat hebt bij een hele hechte gemeenschap. En dat zijn studenten. Die elkaar fysiek en vaak tegenkomen. Net als bijvoorbeeld in grote fabrieken de hele goede grond is voor vakbonden. Mm-hmm. En de andere reden is denk ik gewoon de positie van studenten in de maatschappij. Ze worden vaak gezien als de toekomstige elite, terecht of onterecht. En komen heel vaak uit gezinnen, uit de elite. Ja. En tegelijkertijd worden ze gezien als idealistisch en kritisch. Dus het is een groep mensen die heel moeilijk te negeren is door de autoriteiten. En goed in staat is om zichzelf te organiseren. Ja, maar worden ze dan minder activistisch als ze ouder worden, als ze geen student meer zijn? Dat hoor je vaak, maar vaak zie je, en dat blijkt ook wel uit allerlei onderzoek, dat zodra mensen eenmaal actief zijn geweest in een beweging, ze er eigenlijk altijd blijven en altijd met hun idealen bezig blijven op een of andere manier. Ja, ja. En als we dan eventjes die geschiedenis induiken, wanneer zijn studenten nou echt effectief geweest in het verleden? Op heel veel plekken. Dat is echt de voorbeelden te over. Maar ik denk een heel mooi voorbeeld is Griekse studenten die de militaire junta lieten vallen. En ja. Het voor elkaar kregen dat eigenlijk sindsdien, en die werden pas sinds kort afgeschaft, politie geen toegang had tot campus. Mm-hmm. Maar ook in Nederland, de beroemde Maagdenhuisbezetting in de jaren 60 leidde ertoe dat de universiteiten gedemocratiseerd werden en studenten en personeel inspraakrecht kregen. Ja, ja, en dat zijn mooie voorbeelden, maar het lukt niet altijd natuurlijk. Wanneer is een studentenprotest nou effectief? Wat is daarvoor nodig? Dat zijn heel veel factoren die je nodig hebt voor een succesvolle campagne. En sommige heb je in de hand en sommige niet. Maar als je bijvoorbeeld een organisatie vorm hebt gevonden die je in staat stelt om het lang vol te houden en ook echt een strategie uit te voeren, dat helpt als je bondgenoten kan vinden die belangrijk zijn voor je tegenstander. Ja. Zoals nu het personeel van plan is om vandaag naar buiten te gaan lopen. Ja. En als je op een of andere manier de framing in het publieke debat naar je hand kan zetten. Maar even hard, wat doet je tegenstander? Gaat hij er met heel veel geweld in? Zoals je nu ziet, je hebt voor een deel baat bij een overreactie van de autoriteiten. Of gaan ze je helemaal doodknuffelen? Dat kan even dodelijk zijn voor je protest. Ja. Maar wordt dat dan ook een beetje uitgelokt dat er geweld tegen ze wordt gebruikt? Want dat is dus effectief, zeg je. Zo'n overreactie hoeft niet per se geweld te zijn. Mm-hmm. Maar kan gewoon ook een paniekreactie zijn in de media. En allerlei absurde beweringen over wie je bent en wat je doet. Voor een deel heb je ook als actiegroep wel een probleem als de universiteitsbestuur nu met tenen buiten was gewandeld en iedereen gebak had gegeven, dan hadden ze ook een probleem gehad. Ja, maar activisten worden ook wel vaak geridiculiseerd. Helpt dat nou of is dat nou iets wat ervoor zorgt dat mensen ze minder serieus gaan nemen? Ja, dat is natuurlijk de poging die er gedaan wordt. Ja, gebeurt veel. Heel vaak heel bewust. En daar moet je wel wat tegenover zetten. Je moet wel laten zien dat je snapt wat je aan het doen bent, goed georganiseerd bent en serieus van plan bent om door te zetten. En ook om de prijs om de status quo te handhaven hoog te houden. Ja, en hoe krijgen ze dat voor elkaar? Doen ze dat dan via social media of wat moet ik voor me zien? Dat kan op allerlei manieren. Wat in ieder geval helpt is als jij op een of andere manier een machtsmiddel hebt. Als je, en dat zie je nu ook, er werd al heel lang gevraagd om een academische boycott. En dat werd heel vriendelijk gevraagd in allerlei manifestaties en activiteiten omheen. Maar ja, nu er dingen worden bezet, dan wordt er opeens geluisterd. En dan heb je een onderhandelingspositie. Ja, maar de Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld zei ook, wij weten niet eens met wie we praten, want ze zitten hier gemaskerd. Helpt dat nou dat je dan... Ja, ze laten niet eens zien wie ze zijn, zeg maar. Ja, helpt dat je punt? Maar tegelijkertijd snap ik het ook wel. Want de mogelijkheden voor mensen om jou op basis van je gezicht op te sporen zijn enorm veel groter geworden. En je ziet overal en ergens studenten geschorst worden of er worden andere represailles genomen. Mm-hmm. Dus dat mensen dan besluiten om zichzelf daartegen te beschermen door gezichtsbedekking. Maar je staat toch sterker als je laat zien waar je voor staat? Ja, absoluut. Dat is het nadeel. Dat zul je als activist telkens weer moeten afwegen, die balans. Ja, ja. En hoe zie jij dan de slagingskans voor je van de studenten die nu demonstreren bij universiteiten wereldwijd? Ja, heel erg groot. Je ziet nu al de eerste universiteiten schuiven. Mm-hmm. Dat is al, de Kunstacademie in Den Haag heeft al een boycott afgekondigd. Je ziet in het buitenland onder andere heel veel Amerikaanse en Spaanse universiteiten overstag gaan. Ja. Ja. En ook in het verleden hebben ze, bijvoorbeeld in de apartheidtijd, hebben ze deze strijd gewonnen. Ik zie niet in waarom ze dit gaan verliezen. Nee, maar ook in Nederland, want Nederland is natuurlijk wat stugger over het algemeen. Ja, en dan zie je dezelfde soort argumenten terug van schaadt dat juist de mensen niet die het ook niet eens zijn met de oorlog of met de apartheid. Maar ook in Nederland zijn we op een gegeven moment de universiteiten overstag gegaan in de apartheidstijd. En hebben we universiteiten daar nu vol trots op terug. Maar destijds hoorden ze exact dezelfde argumenten gebruiken. En was exact dezelfde smeercampagne. Ja, we gaan het in de gaten houden. Politicoloog Peter Kodde over studentenprotesten. Dankjewel en een hele fijne ochtend nog. Jo, dankjewel. De nacht van Caro en CRV. Wat is de beste Nederlandstalige roman van dit jaar? Dat wordt vanavond bepaald bij de uitreiking van de Libris Literatuurprijs. Uit 6 nominaties kiest de jury 1 winnaar. Maar wat maakt een roman nou goed? Is het gewoon smaak of hebben literaire meesterwerken iets gemeen? Frank Hakenmulder, universiteit hoofddocent literatuurwetenschappen. Hele goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, laten we maar gelijk met de olifant in de kamer beginnen. Want vanavond is dus die Libris Literatuurprijs. Wanneer is iets nou literair? Ja, dat is een vraag waar we ons al heel lang mee bezighouden. En mijn vakgebied is de literatuurwetenschap. Dus je hoopt dat die mensen in ieder geval weten wat literatuur is. Maar mijn specialisme is de empirische literatuurwetenschap. Dus een beetje, zeg maar, literatuurpsychologie. Mm-hmm. En we kijken naar hoe mensen reageren op teksten. En een van de dingen waar we het meest over weten is literaire stijl. En dan specifiek die dingen die een beetje afwijken van normale manieren van vertellen. Ja. Althans, wat de lezer ziet als normaal. En dat die afwijkingen in een stijl, bijvoorbeeld een vreemd vertelperspectief of een rare metafoor die ergens in zit die we nog niet kennen. Ongrammaticaal taalgebruik, al die dingen die trekken dan de aandacht van de lezer. Is de gedachte waarmee ze dan iets gaan doen. Dus we gaan kijken van, hé, waarom is dat nou? Of het trekt in ieder geval de aandacht. Mm-hmm. En daarna gaan ze het proberen te begrijpen van, waarom is er nou gekozen voor deze stijl? Ja. Dat Het idee is dat het deautomatiseert onze perceptie, geeft een nieuwe blik op de dingen die we eigenlijk al heel goed kennen. En dat zou dan de functie van literatuur en kunst eigenlijk in het algemeen zijn. Ja, maar als ik nu mijn boodschappenlijstje in dichtvorm uitbreng, dan is het toch niet opeens literair? Zeker wel. Oh! Dat kan, nou, ik onderschat u helemaal niet wat dat betreft. Wat fijn! Ja. Nee, ja? Ja. Het ligt er ook aan hoe je het presenteert. Dus als je het inderdaad in dichtvorm presenteert. En je zet lezers aan het denken daarover, over wat dat zou kunnen betekenen. Dat is ook wel beweerd. En dat is ook wel gedaan door wetenschappers. Ja. Om te kijken of lezers daarin trappen. Nou ja, ze kunnen daarin trappen. En dat ze inderdaad serieus aan de slag gaan om te kijken van wat uw boodschappenlijstje eigenlijk voor betekenis zou kunnen hebben. Ja, ja, precies. Zijn er schrijvers die dat volgens jou ook heel goed kunnen, dat literaire aspect? Ja, nou, het is. Ik heb die Librisprijs, daar heb ik helemaal niets van gelezen, moet ik tot mijn grote schande bekennen. Mm-hmm. Maar onlangs herlas ik het boek The Overstory van Richard Powers. Yeah. En daar zitten die elementen heel goed in geïllustreerd eigenlijk. Het gaat eigenlijk over dat dingen. Het gaat eigenlijk heel veel over bomen. Heel centraal staan die. Dat is eigenlijk al een beetje ongebruikelijk. Het is soms zie je bomen die een persoonlijkheid hebben of die echt iets zeg maar communiceren met personages. Dat is al typisch. Ja, een beetje zweverig. Je gaat denken van wat is hier aan de hand? Waarom vertelt hij dit zo? En het is echt, ja, voor mij als literatuurwetenschapper die zich hiermee bezighoudt, denk ik van ja, verrek, dit is het. Want na verloop van tijd kan je bomen gewoon niet meer op dezelfde manier zien. Dus nee, maar is het soms niet ook, want ik heb op de middelbare school en alles hier natuurlijk ook les in gehad. En dan zei de docent, ja, maar er staat het gordijn is blauw. En daarmee bedoelt de schrijver dat hij heel depressief is. En dat hij dit en dat. En dat ik zei, maar misschien was het gordijn gewoon blauw. Blauw, ja. Heel Zoeken goed, we soms niet een betekenis die er niet is? Nee, dat is een hele rake observatie van deze leerling. Want dat is ook precies waar we ons nu op richten. Want dat is, je hebt natuurlijk die dingetjes die gebeuren in een tekst. En sommige lezers die hebben daar absoluut geen behoefte aan om dat verder te analyseren. Of die kunnen zich ergeren aan dat soort dingen. En anderen gaan er echt mee aan de slag. Dus die komen zeg maar op diepere lagen van die tekst. Een extra laag in communicatie in hoe het verhaaltje wordt verteld. Mm-hmm. En dat is, ja, dus wat literair is, dat is echt een interactie tussen lezer en tekst. Ja. Dus het is niet zo dat het altijd hetzelfde is. Soms is het gewoon een blauw gordijn. Andere keren zitten daar, hè, dus die docent van u. Dat is ook een benadering die echt iets die legitimiteit heeft. En dat is een bepaalde manier van kijken naar die tekst. Dus er ontstaat een andere kijk op zo'n tekst. We gaan in de gaten houden of de winnaar vanavond daaraan voldoet. Want de bekendmaking van de Libris Literatuurprijs is vanavond live te zien bij Nieuwsuur en NPO 2. De winnaar gaat er vandoor met €50.000 prijzengeld. Dus ik denk toch dat ik dat boodschaplijstje even opstuur. Literatuurwetenschapper Franke Hakenmulder, dankjewel voor je tijd. Heel graag gedaan. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de nacht van KRNCV op NPO Radio 1. Het uurgesprek was met Jurgen Teuns. Viel je daar nou middenin of wil je het nog een keer beluisteren? Dat is te doen via de website van Radio 1 en via de podcast van NPO Luister. Zometeen hoor je hier vroeg met Jan van Poppel. Ik wens je van nu een fijne maandag en een fijne week.